Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Malta gaat toch reizigers toelaten die nog niet volledig zijn ingeënt. Het land wilde die eerst vanaf vandaag gaan weigeren, maar ziet daar op het laatste moment van af. In plaats daarvan moeten toeristen en zakelijke reizigers die niet zijn ingeënt in quarantaine. Voor hoe lang, dat is niet bekend. Zo'n 80% van de bevolking op Malta is volledig gevaccineerd. Mede door reizigers is het aantal besmettingen met corona afgelopen tijd spectaculair opgelopen. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen naar 72. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig nadat oud-president Zuma gevangen werd genomen. Hij zit een celstraf van 15 maanden uit omdat hij niet heeft meegewerkt aan een onderzoek naar corruptie in de tijd dat hij president was. In het land zijn massale plunderingen. De politie vuurde verdovingsgranaten en rubberen kogels af. 1200 mensen zijn opgepakt. Er is een tweede verdachte aangehouden voor een dodelijke woningbrand in Hilversum. De politie denkt dat een 19-jarige man medeplichtig is aan brandstichting. Eind mei werd een woning in brand gestoken. De twee bewoners overleefden dat niet. Vorige week pakte de politie al een 17-jarige verdachte op. Het echtpaar zou getreiterd worden, maar of de brandstichting daar ook mee te maken heeft, is nog onduidelijk. Een vader in China heeft zijn ontvoerde zoon na 24 jaar teruggevonden. Hij reed al die jaren met een scooter door het land met grote afbeeldingen van zijn verdwenen zoon. Na een tocht van 500.000 kilometer vond hij hem. De zoon bleek nog altijd in dezelfde provincie te wonen. De jongen werd volgens de Chinese overheid teruggevonden op basis van DNA-onderzoek. Kinderontvoeringen zijn een groot probleem in China. Jaarlijks worden duizenden kinderen meegenomen om vervolgens te worden doorverkocht. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij deze ontvoering zijn opgepakt. Het weer. Vooral in Limburg kan het veel regenen. In de rest van het land droger, maar wel bewolkt. Morgen overdag hetzelfde beeld en dan wordt het tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht, je luistert naar Focus. Tot 4 uur heb ik de beste podcast van NPO Radio 1 voor je op een rij gezet. Zo hoor je straks alles over de AIVD, maar we beginnen met de ongelofelijke podcast waarin de legendarische Freek de Jonge te gast is. Een man die al ruim 60 jaar op het podium staat en onnavolgbaar veel voorstellingen heeft gemaakt. Waar haalt hij de creativiteit en energie vandaan? Als kind is Freek min of meer in een ketel met religie gevallen. Hij is een domineeszoon en schrijft nu een boek over de religieuze roots van zijn vader en grootvader. Freek maakt zich steeds meer zorgen over secularisatie, de ontkerkelinking die volgens hem zelfs de humor heeft veranderd. Wat gaat er in de plaats komen van kerk en geloof? En is kunst een goede vervanger van religie? Journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas gaan met Freek de Jonge in gesprek over roeping, humor, taboes, fantastische willekeur en de mens als religieus wezen. Freek de Jonge, welkom in de ongelofelijke podcast. Dankjewel. Heel fijn dat je er bent. We wilden je al een flinke tijd spreken, maar toen ons te oren kwam dat jij een boek aan het schrijven bent over religie en ook nog eens de gevolgen van secularisatie, dan gaan bij ons gelijk allerlei alarmbellen af. Hmm. Dat zul je begrijpen. Want dat vinden we razend interessant. Dat is ons merk. Ja, dat is wel een beetje ons ding, hè? Secularisatie. Maar wanneer dacht jij voor het eerst, ik moet daar een boek over schrijven, nou, over dit thema? Het is deel 1 in een autobiografische serie. Het is eigenlijk de halve eeuw van mijn vader. Kijk. En het begint in 1900 als mijn grootvader, dan 14, een roeping krijgt in een weiland op Duiveland. Een roeping om predikant te worden. Een roeping, hè, dat moet er toch in. Dit moet toch jargon zijn voor de evangelische omroep. Zeker, zeker. En dus hij is van de lagere school gekomen. Zijn vooruitzichten zijn dat hij zijn leven lang boerenknecht zal blijven. Hij begint te oefenen op een kudde koeien. En hij zit op een hek in de zon. En het zal ongetwijfeld verklaarbaar zijn. Hij zal wel iets van een zonnesteek hebben gehad. En gevolgd door een stevige hallucinatie. En hij komt opgewonden thuis en vertelt dat hij zijn leven in dienst van de Heer moet stellen. En in het boek vertel ik dan dat hij eerst van zijn vader een draai in zijn oren krijgt en van zijn moeder zijn mond moet spoelen. En dan houdt hij vol. En dan gaan ze naar de dominee en die zegt, nou, ik heb hier meer van die valse profeten gehad. Enfin, dat gaat, maar uiteindelijk gaat hij naar de Bijbelschool. Hij houdt vol. Dat werd niet direct aangemoedigd, zullen we maar zeggen. Nou ja, het is voor een groot deel fictie en non-fictie. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Familieverhalen die... Nou ja, goed, dat wordt in het boek natuurlijk ook verder wel uitgediept. Dat idee van wat is er nou werkelijk van waar. En wat was van hem misschien wel de opportunistische behoefte om van het eiland af te komen. Dat was het ook. Dus niet alleen de geestelijke roeping, maar dus ook een heel ander carrièreperspectief. Om maar even heel plat te zeggen. Ja, dat... Kijk, dat is... Je in deze tijd niet voor te stellen, maar in 1900 bestond het woord carrière niet. Toekomst bestond niet, ambitie bestond niet. Je leefde en dan tegelijkertijd leefde je dus een intens geestelijk leven. Mm. Want op die eilanden leefde dat protestantisme daar. Hier en daar met een kleine enclave katholiek. Maar dat leefde enorm. Ja. En het was heel fel. En dat was de ene maand kon de dominee in ongenade vallen. En dan kwam er een handige spreker die in een stal iedereen naar zich toe trok. En dan stonden die kerk opeens leeg. En dan, ja, dat was echt fascinerend. Het is dus niet per se een boek over religie. Het is een boek over jouw autobiografische... Nee, ik moet even snel doorvertellen. Dus mijn grootvader wou toen vervolgens dat zijn eerstgeborene predikant zou worden. Wat natuurlijk voor de eerstgeborene weer de vraag opliep. Ja, opriep, het is nogal een verschil of je door de vader met een hoofdletter geroepen wordt. Of door de vader met een kleine letter. Hij had niet per se een roeping. Ja, hij twijfelde. Hij vond het een hele verantwoordelijkheid. Ja, logisch. En kwam in problemen op het gymnasium. Want dat was de enige manier om eronder uit te komen. Dat was als hij zijn gymnasium niet haalde. En is de eerstgeborene, was dat jouw vader? Ja, dat is mijn vader. En die ging toen vervolgens naar Doetinchem. Daar kwam die op Ruimzicht. Dat was een internaat van gesticht door dominee Van Dijk. En die wilde dus kansarme kinderen die graag dominee wilden worden... wilde hij... daar een gymnasiumopleiding geven en dan vervolgens beurzen geven om in Utrecht het liefst door te studeren. Mijn vader komt in Groningen terecht, bij Van der Leeuw. En dat is voor mij het grote moment, de grote omwenteling in zijn kijk op de theologie. Mm. Maar wel in de hele behoudende zin. Hij is zijn leven lang een orthodox, diepgelovige man gebleven. Oké. En waar staat die omwenteling dan? Terwijl, die omwenteling is naar de mentaliteit waarop je gelooft. Dus Van der Leeuw was een vrolijke, frivole, in kunst en cultuur geïnteresseerde man. Mm. Die geschreven had dat de religie in eerste instantie is voortgekomen uit de behoefte van de mensen om te dansen. En de eerste liturgieën waren dansende mensen. Dus dat was een hele omwenteling vergeleken bij zijn vader... die geen fout kon maken, want alles was voorbedacht en voorgekookt. Ja. En de heer wou het zo. Daar zat weinig dans in. Er zat niet veel dans in. Nee. En nou ja, mijn vader komt dan in allerlei moeilijkheden. Uiteindelijk gaat hij naar Workum en daar mag hij de kerk restaureren. De grote Sint-Gertrudiskerk, schitterende kerk. Oude katholieke, rooms-katholieke kerk. En daar implementeert hij dan het ideeëngoed van Van der Leeuw... wat betreft de liturgie en ook de kerkinrichting. Dus dat is een wat ruimere kerk in liturgische zin, maar wel orthodox. Ja, dus wat ik gedaan heb, is dus in eerste instantie... dat hele fundamentalistische protestantse geloof een beetje beschouwd... met mijn grootvader erbij. Vervolgens ben ik bij de twijfel van mijn vader gekomen in eerste instantie. Dan de opbloei tijdens zijn studie... maar dan vervolgens in de dagelijkse praktijk... Dat je niet zo heel veel als dominee hebt... aan de dogmatiek van Bart of Miskotte of Noordmans. Maar dat je dan met een goed verhaal moet komen. En dan vervolgens die mogelijkheid om die kerk te restaureren. En dan gebeurt er in de familie nog iets tragisch. En nou ja, goed, dat is dat hele verhaal. En dat speelt van 1900 tot 1951. Ja, en dat is deel 1. Ja. Want deel 2 is al verschenen, dat is Zandam. Dus dat is de domineespraktijk. Dus als gezin, dat heb ik ook vanuit... Opgroeiende pastorie. Heb ik geschreven vanuit mijn leeftijd als 12-jarige. Ja. Dit boek heb ik geschreven vanuit... Het gaat steeds over hij. En dat is dan mijn vader. Hm. En dan op een gegeven moment kom je er... En ik kom mezelf pas aan het eind. Als kind. Helemaal in de epiloog zeg ik, ik heb dit geschreven. En het was heel moeilijk om het te schrijven vanuit zijn... Ja. Optiek, maar dat heb ik expres gedaan. Omdat ik niet met de kennis van nu daar een beetje wat zal ik zeggen, ironisch, cynisch, oordelend over schrijft. Maar juist van, nee, dit waren zijn keuzes die hij gemaakt heeft. En vind je dat mooi om terug te gaan naar die tijd? Ja, ik vind het razend interessant. Ja? En boeiend. En het is natuurlijk razend interessant om te zien hoeveel kinderen we met het badwater hebben weggegooid in de afgelopen 100 jaar. Daarmee doe je op secularisatie? Of? Nou ja, daarmee doe ik op een mentaliteit, op een gedachteniveau wat we hadden en wat we simpelweg zijn kwijtgeraakt. Daar komen we zeker nog over te spreken. Ik was eerst wel even benieuwd, want jij bent natuurlijk zelf als ben je een domineeszoon, dat is bekend. En je hebt vaak clichématige, stereotype beelden over dominees. Zo'n leven. Hè? Sommige mensen vonden het inspirerend, vonden het mooi. En sommige domineeszonen zeggen, ik vond het verschrikkelijk. Aan welke kant zat jij? Als je überhaupt aan de kant zat, of misschien ergens ertussenin? Ja, ik vond het heerlijk. Ja. Maar ik heb ook geen keuze hoeven maken of zo. Het overkwam me en ik heb er ontzettend veel plezier aan gehad. Het was in die tijd ook aan het eind dat ik voor het eerst met mijn vader meeging naar de kerk. Dat boek eindigt er eigenlijk mee dat mijn opvoeding voor een goed deel bepaald is door samen met mijn vader in die te restaureerde kerk rond te lopen als vijfjarige. Mm. Dus je ziet een orgel en je ziet die gebrandschilderde ramen, je ziet die graven op de grond, allemaal, maar niet van we gaan naar een museum en dan gaan we dat aanwijzen en dan gaan we erbij zeggen hoe belangrijk het is. Maar dat was simpelweg de werkelijkheid waarin je rond slenterde en dan nog eens bovendien mannen met hamers en gereedschap eromheen. En dan ging mijn vader achter het orgel zitten en ging daar eventjes een stukje Bach spelen. Ja. Maar het is wel bijzonder, want eigenlijk kan je zeggen, ik begrijp ook waarom je begint bij je grootvader, want daar is iets in gang gezet. Ja. Via jouw grootvader, via jouw eigen vader. Ja. Via wie jij nu bent. En zoals we jou kennen, denk ik. Ja. Het ligt voor de hand, als denk ik al heel veel gedaan om jou ook een soort dominee te noemen natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat jij niet gedaan had wat jij nu doet. Nee. Als jouw grootvader niet die roeping daar had gekregen in dat weiland tussen die koeien. Nee, dat is een volstrekt rechte lijn. Ja. En die maar dat komt natuurlijk ook omdat ik daar zelf dat gevoel voor heb. Mm. Maar ja. Als vijfjarige jongen dus al liep je daar. Ik denk dat dat simpelweg wel aanwezig is geweest. En ik heb me er nooit tegen verzet. Maar het wonderlijke is ook, ik heb ook nooit echt, behalve dan voor de verhalen aan zich, voor de theologie, verklaren en of het hopen kloppend te krijgen, daar ben ik nooit zo'n liefhebber van geweest. Nee, het echt daadwerkelijk. Ook die verhalen die je dan wel inspirerend vond en wat je daar in die kerk hoorde, vond je dan ook inspirerend. Maar dat echt ook zeggen, ik geloof dat precies zoals dat nu verteld wordt door mijn vader op die preekstoel. Ja, het begrip geloven, hè, dat daar heb ik het wel moeilijk mee. Ik geloof. Ja. Maar dus ik maak helemaal gebruik van het idioom. Ik maak gebruik van het idee, hè. Ik denk dat, nou ja, goed, Van der Leeuw die beschrijft dat in zijn standaardwerk over de fenomenologie van de godsdienst. Hè, over hoe dat de mens eigenlijk in de oorsprong een religieus wezen is. Mm. Er is geen andere werkelijkheid dan een God die de aarde bestuurt en bestiert en zijn leven bestuurt en bestiert. En daar is langzamerhand, zet dat brein op en beginnen de mensen gedachten te ontwikkelen die daarbij weggaan. He, dus ze krijgen een idee over zichzelf. Ze ontwikkelen een ego. Ze streven hun eigen zin na. En ik denk dat dus bijvoorbeeld de reformatie een van de grote stappen is geweest waarbij de secularisatie is ingezet op grote schaal. Ja. En daar is de mens individueel tegenover God komen te staan. Ja. Mm. En vanaf dat moment, ja, dan is het de beer los. Is, nou ja, de geest uit de fles. Ja. Ja, want natuurlijk krijg je dan de verlichting met zijn rationalisme. Mm-hmm. En dan vooral ook het rationalisme van Voltaire. Hmm. En dan er is daar geen plaats meer dan alleen de mens binnen zichzelf. Maar ja. jij zegt, ieder mens is wel intrinsiek religieus. Wat je ziet in de mensheid, denk ik, vanaf het moment dat hij daar opeens dacht, wat er gebeurt iets wat ik waarneem, maar wat ik niet kan benoemen. Dat is de eerste bewustzijn. Het volgende bewustzijn is dan dat vervolgens iedereen om je heen een bedreiging is. Dan is de eerste stap ook om het zoeken van veiligheid. En daar moet een verhaal voor komen. En ja, dat verhaal dat is zo algemeen geldend, tenminste voor die kleine stam. En de wereld is klein, dus dat is de werkelijkheid. Ja. En wat wij dus zien vanaf het begin van de mensheid tot nu is een enorme mutatie van een religieuze mens naar een mens die van God los is. Ja, ik dacht dat je dan zou zeggen, misschien dat hij volwassen begint te worden. Want zoals we nu over religie praten, is ook de kindsheid van de mensheid. Hè? Het begint klein en kinderlijk en angsten en je zoekt veiligheid. Nou, dan zijn we een beetje uitgegroeid. Dat is als ik de verhalen lees en hoor, en als ik ook hier en daar de denkers, de grote denkers hoor, dan heb ik niet het idee dat we erop achteruit, op vooruit zijn gegaan. Nee. Maar het gaat natuurlijk ook om de aandacht die het op dat moment had. Ja. En er zijn nu nog net zoveel grote denkers en grote geesten. Alleen, ja, we horen er niet meer van. Ja. Ja, Van der Leeuw die zei natuurlijk ook dat het heeft iets te maken met het christendom zelf. Die heeft dat effect ook hè, op de wereld. Dat seculariserende effect. God komt buiten de wereld te staan. Ja. De wereld wordt ontoverd. Dus het is misschien ook iets gewoon wat... Ja, het Westen is door het christendom heen gegaan. Je kan het niet anders zeggen dan dat het een ontwikkeling is. En of de ontwikkeling goed of slecht is, daar gaan wij ook niet over. Nee. Dat weten we niet. Maar je bent er niet zo heel blij mee als ik het hoor. Nou, voor een hoop mensen niet. Hè. Als je naar de getallen kijkt, hoeveel mensen er afhankelijk zijn van pillen in dit land. Ja. Dat is schrikbarend. Ja. En dan denk ik terug aan de goede oude pastor die bij de mensen op bezoek ging. Ja. Gratis nog wel liefst. En ik weet niet hoe het brein werkt. Maar hoe kijk je naar de dingen? Aanvankelijk kijk je naar de dingen als een mysterie. Eigenlijk alles wat je kunt is dat dienen. He, want het antwoord afdwingen heeft geen zin of is onmogelijk. Maar wat je ook zegt, is ontoverend. En dus dat mysterie, ja. En als je daarover gaat denken en je bent kunstenaar, dan kun je daar de mooiste dingen van maken. In de geschiedenis de prachtigste dingen. Je kunt er prachtig over schrijven. En op het moment dat het niet meer inspirerend werkt, dat is dan voor creatieve mensen en intellectuelen niet direct een probleem. Maar voor voor de eenvoudige mensen, zal ik maar zeggen, is het wel een probleem. Omdat ze hun... Ja, dat hoofd, dat jaagt maar door. En nou, dat wordt dan nu gevuld met eigenlijk alleen maar flauwekul. Eigenlijk wil ik ook zeggen, als ik het samenvat, die hele secularisatie heeft toegeleid dat er nog altijd wel een groep is die misschien buitengewoon begaafd is, spiritueel of artistiek, die redt het wel. Maar we missen eigenlijk een soort bezielend kader om de hele samenleving heen, waar de gewone mensen zeg maar vroeger in konden rusten. Ik kreeg een paar goede vragen van een mevrouw die is redactrice bij de Waagschaal. Dat is een oud blad, ooit door Miss Kotte gestart. En die stelde mij een aantal vragen over religie, godsdienst en cultuur. Ja. Of de cultuur of de kunst. Of de kunst uiteindelijk in staat was om de religie te vervangen. Mm. Nou ja, no way. Want er is geen commitment, er is geen enkele verplichting. En dat is natuurlijk... Het is heel individueel. Niet echt een gemeenschap. Als je nou kijkt, ik geloof dat hij gisteren op televisie was, ik heb niet gekeken, maar Jeff Koons. Bekende kunstenaar met... Ja, een moderne kunstenaar die zijn werk voor miljoenen verkoopt. Ja. Maar hij dient geen ander dan zichzelf. En de mammon, zal ik maar zeggen. Dus ja. Dus ook kunst is geen vervanging van de religie, kunst kan het niet zijn, omdat er is geen... Je hoeft... letterlijk stel je niks in de waarschaal. Je doet het en je ontvangt daarvoor erkenning. In mijn geval gelach. Maar het is natuurlijk geen... Er is geen leven en dood mee gemoeid. Er is geen leven na de dood mee gemoeid. Er is geen... geweten komt er bij te pas. Het is vrijblijvend. Ja. En word jij, als jij... Jij duikt dan nu voor dit boek ook graag in die periode van 1900 tot 1951. Ja. Zie jij dan duidelijk dat daar, dat het echt een verlies is ten opzichte van die tijd? Denk je dan dat dat eigenlijk misschien een betere tijd was in sommige opzichten? Die kwalificaties die zijn niet goed, want dat zijn burgerlijke kwalificaties. Je hebt nergens afgemeten van het brein van de mens is tot dit in staat. Beter is niet het goede woord. Nee, beter is geen woord. Maar je hebt een brein, laten we zeggen, dat geeft je het getal 100. Je kunt er 100 mee. En wat je dus nu ziet bij 80-90% van de bevolking, dat ze doen er 30 mee. Okay. En dan kun je zeggen, als je dat vergelijkt met die tijd, nou ja, zeker natuurlijk tijdens de oorlog, kan je zeggen, 50% deed er 60 mee. En in die zin kan je dan spreken van een achteruitgang. En dat heeft echt te maken met het verlies van een religieus kader? Ik denk dat... Of anders gezegd, wat deed die religie dan om mensen van 30 naar 60 te krijgen? Hier kun je dus weer spreken, hoe werkt het brein? Hè? Er zijn bijvoorbeeld, als je het dan over kunst hebt, in de dichtkunst wel discussies over de dichters die zogenaamde hermetische gedichten schrijven. Mm-hmm. Dus onbegrijpelijke poëzie. Ontoegankelijke poëzie. Nou ja, maar wat proberen die dichters? Die proberen iets te zeggen over dingen waar je eigenlijk niet over kunt spreken. Mm. En ik denk dat religie ook een van die fenomenen is, dat je iets probeert begrijpelijk en invoelbaar te maken, wat niet te begrijpen is. Ja. En nu gaat het erom, wat is de ontvankelijkheid voor mensen en wat zien ze in de noodzaak ervan om over dingen na te denken waar je niks over kunt zeggen. En dat is wat religie en dat vind kamerbreed ik deed door de hele samenleving heen. Ik vind dat heel inspirerend namelijk. Ja, want dat leidt mij, want hij vroeg mij net, we hadden al heel veel moeite om niet in gesprek te komen over het onderwerp. Voordat we voor de opname. Terwijl we moesten wachten. Ja. Maar waardoor ben ik zo driftig en zo creatief en zo bezig. Productief. Ja. Ja, nou ja, dat heeft dus te maken dat ik eigenlijk... continu connected ben. In die ketel met religie gevallen. Ik ben afgesloten, ja. Ik zit met een stekker in de inspiratie. Ja. En je ziet dan in een samenleving nu die wat vervlakt of zo, minder bezig is met grote vragen, met het onbegrijpbare misschien wel? Er is vooral een algemene instelling dat het nooit te moeilijk mag zijn. En dat we vooral ons moeten genieten. En dat we, hedonistisch, dat we ons... Dus er is helemaal geen... En ja, ik ben natuurlijk ook voor de vrijheid van denken en ontwikkelen. Maar die vrijheid waar je dan over spreekt, ja, die moet je dan definiëren. En dan moet je vervolgens moet je gaan inzien dat vrijheid niet zo makkelijk begrip is om mee te leven. Dus dan moet je dat weer inbedden. Nou ja, de een die heeft daar, die zegt rot op, joh. Ik ben nu even met iets anders bezig. Nou ja, dat is algemeen geldend geworden, die instelling. Maar Freek, dan zou, als je een beetje ondeugend wil zijn, zou je kunnen zeggen waar je eigenlijk voor pleit. Dat is ook een beetje een terugkeer van een samenleving waar sommigen nog gezag hebben en aan anderen nog kunnen vertellen wat goed is om te denken, wat waardevol is om te lezen. Waar je mee bezig zou moeten houden, niet waar je mee wil. Ik pleit helemaal nergens voor. Ik leg alleen maar iets... Ik leg alleen maar iets vast. Ik zeg, dit is de ontwikkeling. Ja, ja. Ja. Dit is de ontwikkeling als we... Hè, nou ja, dus je hebt corona gehad. Je hebt een tijd achter de rug waarop je de gelegenheid kreeg om tot een zekere inkeer te komen. Ja, ja. Maar het is alleen maar tegen die poort aanduwen van wanneer mogen we weer? Ja. Hm. Ja. Het is de enige drijfveer. En dan mogen we met vakantie. Er waren heel veel mensen graag naar Marokko. Ja. De Marokkaanse vliegmaatschappij gooit €2000 bovenop het kaartje. En de mensen betalen het. Het is de totale gekte. Ja. Er zijn misschien ook wel mensen die ook luisteren naar dit gesprek en denken, maar Freek, heb jij zelf ook niet in de vele jaren dat je nu ook actief bent als cabaretier, misschien zelf ook niet ook meegewerkt een beetje aan de secularisatie? Omdat jij natuurlijk hoorde bij een linkse, progressieve voorhoede van intellectuelen, ook cabaretiers, kunstenaars, noem maar op, die zich ook wel afzetten tegen religie. En misschien soms ook wel graag een beetje tegen de kerk aan schopten. ontwikkeling hebben bevorderd. Klopt er iets van het beeld? Dat jij zelf ook een beetje misschien er aan hebt bijgedragen. Ja, nu krijgen we een beetje, word ik in een Judasrol gedreven. Ja, en dan zit hij hier te mopperen. Ja. Nee, ik heb er altijd. Ik ben altijd vrij en vroom ook voor mijn mening uitgekomen. En daarin ben ik heel veel mensen tegengekomen. Ja, die. Daar heb ik dan ook niks mee, omdat ze zeg maar zo. Verlogen, atheïstisch. Maar tegelijkertijd, ja, ik verkondig niks. Of het enige wat ik verkondig is: je hebt een brein. En het mooiste zou zijn als we optimaal gebruik maakten van ons verstand en van onze menselijke mogelijkheden. Onze antennes. Ja. Nee, maar jij zei net, ik word net in de Judasrol geduwd. Niet per se, want je kan je ook. Het kan ook een geldige reden zijn natuurlijk om te schoppen tegen de. Dat is wel aardig om te zeggen. Ik denk dat puberteit het moment is waarop je de schijnheiligheid der dingen. Gaat onderkennen en inzien. Hmm. En er zijn mensen die hun leven lang puber blijven. Maar er zijn ook mensen die op een zeker moment zeggen: schijnheiligheid, dat kan je ook een paradox noemen. En dat is dan weer mooi van het denken van Kierkegaard. Die zegt: christendom of religiositeit is eigenlijk het accepteren van de paradox. Nou, ik heb ooit gezegd dat hypocrisie is de keerzijde van hoge idealen. Dus als je een hoge norm wil handhaven, over het hele volk, zeg maar, iets waar je het een beetje over hebt. Ja, de keerzijde is natuurlijk dat ook heel veel mensen doen alsof ze het halen. Dus een zekere hypocrisie is daar. Ja, maar daarom is die ook zo. Is die op de wonderlijke manier gekoppeld aan de religie. En dat is natuurlijk ook heel veel. Eens in de zoveel tijd hoor je dan in zo'n fundamentalistische gemeente dat de dominee is vreemd gegaan. Dan stort de hele wereld in. Want dat geroepen en dit gedaan. Ja. En, maar je kunt zeggen dat is de keerzijde van een cultuur waarin de huwelijkstrouw hoog gehouden wordt. Ja, dan is het extra erg als iemand dat niet doet. Maar als je de norm niet hoog houdt, dan zijn er geen taboes meer. Dan heb je ook geen hypocrisie meer, maar dan is er ook niks meer om naar te streven. Nee. En dat is eigenlijk de andere kant. Ja. Nou ja, een van de dingen in het boek ook, dat mijn vader gaat naar zijn eerste gemeente in Groningen. En mijn moeder is zwanger voordat ze getrouwd zijn. Oh ja. En dan gaat mijn vader op de fiets alle lidmaten af en bekent schuld. Dat persoonlijk vertellen, ja. Moest dat toen? Of koos je daar zelf voor? Of? Ja. Ja, daar koos hij zelf voor. Ja. En als je er achteraf naar kijkt. Hè, mijn moeder, ik geloof dat ze op de 82e nog eens een keer helemaal overstuur was. Omdat iemand haar daaraan herinnerde. Ach. En dat heeft zoveel betekend voor die mensen. Maar dat wil je ook niet meer terug. Dat bedoel ik. Ja. Dat wil je zeker niet meer terug. Maar het zou zo mooi zijn dat als je bewustzijn verruimt met een inzicht, dat je dat vasthoudt. Ja. Dat is namelijk waarom dat fundamentalisme zo sterk en fundamentalistisch is. Omdat alles een bedreiging van het fundamentalisme is. Iedere kleine concessie, iedere kleine toegeving, ieder iets van nou ja. Dus die schijnheiligheid neem je voor lief om streng te kunnen zijn. Mm. En als je dat allemaal loslaat, ja, dan is je enige vooruitzicht dat het gewoon op een zeker moment voorbij is. Misschien moet je dan niet zozeer die term Judas gebruiken, maar misschien is het ook iets profetisch. Dus dat je in die tijd misschien een van de eerste was of voorop liep met het slopen van die hele verzuilde cultuur, waar ook allerlei enge dingen aan zaten. En dat jij misschien nu wel weer een van de eerste bent die zegt: ja, maar wacht even. Ik weet niet of ik zo heel erg streng geweest ben als Robert Long bijvoorbeeld met zijn Jezus Red en zo. Of Jezus Nee, ik weet het ook niet. Ik kom uit een hoek waar de naam Freek de Jonge, laat ik het zo zeggen, die echo had. Maar dat was misschien volkomen onterecht. Ja, maar dat is, want er werd ook niet gekeken of geluisterd naar jou natuurlijk. Want nee. Dat was allemaal, dat kon niet. Dus nee. Ik kan alleen maar zeggen, de geruchten die we toen opvingen. Over de reputatie. Ja, nee, dat had ik ook nog. Iemand sprak mij erop aan, ook zo met zo'n vraag. Dat wij zo activistisch waren. En dat was helemaal niet zo. Zeker in het begin niet. Heb je nooit een botsing met allerlei kerkelijke autoriteiten en zo? Viel dat wel mee toen? Nou ja, ik mocht op een gegeven moment diezelfde kerk die mijn vader gerestaureerd heeft, die mocht ik niet in. Dat was een reden voor. Onder geen beding vond de kerkenraad. En waarom was dat? Nou ja, omdat ik als de antichrist bekend stond. Dat is nog erger dan een Judas. Maar deed dat je dan pijn, gezien ook de jouw familiegeschiedenis en ook de warm gevoelens die je daarvoor koestert? Ja, maar nee, dat doet geen pijn. Dat soort dingen doet me geen pijn. Ik ben daar niet door gekwetst. Nee. Ik vond het wel grappig. Ik herinner me dat jij in een interview ooit eens gezegd hebt dat je het ergens betreurde dat er geen taboes meer zijn. Nou ja. Want dat werkt voor de cabaretier, wordt er ook heel lastig van. Zeker. Want als er een heilig huis, als de hele stad met heilige huisjes en rokende puinhoop is geworden, waar moet je nog tegenaan schoppen? Ja, maar nou ja, dan kom ik weer bij Van der Leeuw. Een taboe is dus een wezenlijk religieus fenomeen. Ja. En waarom is dat? Nou ja, dat is vanwege je de gezondheid. Hè? Bepaalde dingen waren taboe, kan je ook beter niet eten of drinken. Seksualiteit. Maar dat was toch ook, hoe zou ik het zeggen? Ik kan me ook voorstellen voor een cabaretier ook wel heerlijk. Een samenleving waar nog zoveel ernst was, zeg maar. En zoveel dingen waar mensen eigenlijk niet om konden lachen. Dan kon je dan dingen die ook heilig waren. Ja. Moet je kijken naar de tijd van nu. De zoon van de bekende Oebele Noordmans. Ja. Dat was Johan Noordmans. En dat was de eerste studentencabaretier. En die was heel erg grappig. Dus gelanceerd door de ernst van zijn vader, heeft hij dat allemaal kunnen doen. Maar nu zitten we in een tijd waarin we hebben allerlei woorden taboe zijn geworden. Omdat dan kun je daar nog een beetje tegenaan spotten. Omdat we daarmee kwetsen. We hebben de etnische profilering. Ik weet niet of grappen erover maken. Dat is heel ingewikkeld. Ja. Dus zelfs secularisatie heeft zelfs humor veranderd. Ja, dat is gewoon geen lol meer aan. Nou, geen lol meer aan. Als je echt oprecht wil leven en niemand wil kwetsen, dan wordt het moeilijk. Ja. Is Nederland een minder grappiger land geworden? Ik zou het niet weten. Ik ben geen specialist op dat terrein, maar nee. Ik heb wel de indruk dat cabaret tegenwoordig wel hard is geworden. Grappen over gehandicapten en weet ik het allemaal niet. En wat jij net zegt van, ik wil ben ook niet zo'n kenner, hoor. Ik wil liever niet kwetsen. Nou, ik ga ervan uit dat je er iets meer van af weet. Ja, maar ik probeer mijn verhalen te vertellen. En ja, die zijn soms ook wel hard. Hoe dat waar zitten nu de taboes waar je dan nog om kunt lachen? Als al het heilige weg is, zo gezegd. Blijft onveranderlijk om te lachen. Het ongemak blijft. Kijk maar naar mijn collega's. 50% van hun grappen tendeert in die richting. Omdat, ik noem dat dan gewoon kinderachtig. Ja. Grow up. Puberaal. Puberaal, zeker. En nou ja, om nog even terug te komen ook op secularisatie en ontkerkelijking. Jij zegt, nou, er is wel iets verloren gegaan. Iets wat je ook wel een beetje betreurt. Misschien zijn er wel zekere baby's met het badwater weggespoeld. Maar je bent zelf ook ontkerkelijkt. Of niet? Of zou je dat niet zo zien? Ik ga natuurlijk niet meer zoals vroeger elke week naar de kerk. Ik hoor wel elke zondagmorgen de kerkklokken luiden. Ga af en toe naar de kerk. Ja. En vind dat ook niet vervelend, zal ik maar zeggen. Maar de... Kijk, die boodschap blijft natuurlijk in het midden hangen. Want ik hoef geen leven na de dood. Bekend liedje van je, maar... Ja, dat hoeft voor mij niet. Ja. De opstanding des vlezes, de heilige geest. Op zichzelf wel, het besef van een heilige geest. Maar die ingewikkelde drietand. Dat is aan mij niet besteed. Het verbaast me wel dat je zegt, het leven na de dood hoeft voor mij niet. Want jij bent iemand die zoveel Is heel simpel. Het leven na de dood is er of het is er niet. Hè? Maar daar hoef je je nu nog niet druk over te maken. dat is het meer. Oh ja, omdat je net, Waarom zou je? En als het... mijn vader, daar heb ik dan wel eens met hem nog over gesproken. Die was er ook al van overtuigd dat het niet zo naïef was zoals veel mensen dachten. Dat ze dan hun bekenden weer tegen zouden komen. Want ze zouden ook hun vijanden weer tegenkomen. En dat zou dan betekenen dat het precies hetzelfde is als hier. En dat zou het dus niet zijn. Oh ja. En nou ja, kijk, de schepping zit zo geraffineerd in elkaar. Want er wordt voor ons wel permanent geluk. We zouden er niet tegen kunnen. We kunnen niet permanent gelukkig zijn. Lijkt jou ook een beetje saai eigenlijk. En dat lot wat er is, is ook... En daar is natuurlijk iedereen naar buiten om te kijken... wat is nou het algoritme van het lot? Hoe werkt dat? Wanneer kunnen we een voorspelling doen... dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren? Nou, stel je voor dat het kon. Onleefbaar. Ja. Dus die fantastische willekeur... dat is waar we mee moeten leren leven. Hm. Zie jij die theologische taal? Drie-eenheid... Twee naturen, wederopstanding van het vlees en al dat soort beleidende taal. Dat zie je dus niet als taal die een mysterie uitdrukt, maar meer het kapot maakt. Of, ik zeg het even kort in de bocht, maar... Ja, je ziet daar wijze mannen bij elkaar en die proberen een verhaal wat een mysterie is kloppend te maken. Taal te vinden erbij. Ja. Kijk, dat kruisverhaal is natuurlijk... Dat leidersverhaal is op zichzelf natuurlijk een schitterend verhaal. En de Matthäus-persoon is niet voor niets zo geliefd bij de mensen. Hè, maar... Het is geen wiskunde. Is het nodig? Is het, ja, in het christendom is het nodig. Ja, voor jou niet? Nee. Nee. Nee, voor mij is het niet nodig. Kijk, daarbij is... Maar ja, ik vroeg even door, omdat wat je net zei van zijn mysterie kwijt. Ja. En daar haakte ik even aan, dat herken ik wel. Nou ja. En ik dacht, hoe zie je dit soort taal dan? Zie je dat inderdaad... Want ik herken dat, hè? Dus ik ben dus zelf ook in de kerk opgegroeid. En ik kom daar nog elke week. Maar ik heb dat... En eigenlijk dat ik er ook jeuk van krijg soms. Soms gewoon te veel gepraat. Ja. Of te veel uitgelegd. Te veel platgeslagen. Tegelijk, als theoloog zeg ik ook weer vaak... Maar die taal is ook weer een poging... om op een bepaalde manier... Ja, net op die rand waar je het niet meer kunt zeggen... toch iets te zeggen. En nou ja. Nou ja, ja, Ad van Nieuwpoort is dan... is gefascineerd door het woord. Ja. Die is gefascineerd door het woord. En ik heb dat ja ook wel. Ik kan er ook heel erg in meegaan. En heb er ook heel erg veel zin in. Maar het simpele... als ik in Lourdes ben, dan ben ik... Dat ontroert me diep. Oh ja. Wat ontroert je dan? Nou ja, de onschuld, de naïviteit, het verlangen, de hoop... het bij elkaar zijn, dat... Ja. En dan iedereen. Ja, dat is geweldig. Ja, ja, ja. Je zei het al eerder in het gesprek van geloof. Dat is in principe een moeilijk woord. Want wanneer geloof je nou echt? Ik zag jou wel ook langskomen. Voor mij was dat een nationale dag van gebed. Was vorig jaar in de coronacrisis. Toen was dat net bezig. Toen gingen heel veel mensen wereldwijd op hetzelfde moment... het Onze Vader bidden. En wie zag ik daar ook langskomen? Freek de Jonge. Volgens mij ook met ogen gesloten. Zag je ook dat Onze Vader bidden? Nee, volgens mij heb ik een eigen... Ik heb een seculiere... Ik had het even mee moeten nemen. Oh. Een seculiere versie van het Onze Vader. Ja? Oh, ik zag in volgens mij de montage... dat je gewoon met het reguliere... Maar hebben ze dat misschien heel... Die heb ik gemaakt van op het Onze Vader helemaal. Onze ouders die... nou, niet in de hemel zijn... maar onze ouders die van ons zijn heen gegaan. En dan gaat het helemaal over... gericht naar de ouders die er niet meer zijn. Ja, maar dat is eigenlijk weer, ja, met al respect, een stukje onttovering weer. Dus wat je eigenlijk betreurt, als ik het goed begrijp, in het groot... doe je zelf in het klein dan, want je gaat die taal van het gebed... een oeroud gebed... Ik bedoel, het is op geen enkele manier beschuldigend, maar nee. Het fascineert me gewoon... Ja. Dat ik hoor dat steeds die twee geluiden eigenlijk. Van, nou, ik ga kant, dat, ik kant, ga dat zeg, gebed... Ik rationaliseer het. Ik ga het naar deze tijd brengen. Ja. En niemand komt meer in aanraking met dat oude. Nee. Of... heeft er een bepaalde distantie van. En dan leg ik ernaast. Ja, ja. Dat is ook een soort rationalisatie, toch? Ja, maar je kan niet zoveel anders natuurlijk. Nee, ik vraag maar. Maar als je zegt, ik wil het mysterie, ben ik zo gek op. Ja, ik ben gek op. Maar dat betekent niet dat ik het mysterie moet vergroten zelf. Nee, okay. Dat zou dan zijn eigenlijk. Je zou dan een taal gaan uitslaan die je niet begrijpt of niet volgt. Of... Ja. Ja. Ja, het is best ingewikkeld. Dat maakt het voor mij zo aardig en interessant. Ja. En omdat je ook spreekt over dingen die nou eens even niet te maken hebben met of we van Oostenrijk winnen of niet. Nee. Of we iets kunnen, of waar we heen gaan met vakantie. Want dat is allemaal zo on. Ja. Hè, als je die terraskoorts die er was, en dan moet je toch ook er niet aan denken wat er allemaal over en weer gaat. Ja, dat hoeft voor mij geen niveau te hebben, dat hoeft ook weer niet. Maar dat oeverlozige ouwehoer. En dat je, dat er is ook nooit meer de neiging om over... Nee, je bent een heel stuk dan weg van die boerenknecht met zijn koeien die een roeping krijgt. En, ja. Nou ja, dat. En die op zondag met zijn vader te voet naar een schuilkerk gaat. Ja. Dat is en hij daar ook door de weeks mee behept is. Ja. Ik zet hem ook op een hek dat hij in een bijbeltje zit te lezen. Mm. Ja. Want dat was het enige boek wat er thuis voorhanden was. Ja, ik herken dat wel vanuit het werk van mijn ouders in Afrika jarenlang. Maar ook heel veel mensen om één boek hebben in huis. De Bijbel. Ja. Dus gewone mensen die een dagelijks werk met hun handen doen, elke dag met teksten van duizenden jaren oud bezig zijn. En daar ontmoet iets van het dagelijkse gewone leven met een soort oude schoonheid en rijke symboliek. Nou ja, die verbinding met je ouders en je voorouders. Dat ook, ja. En de weg die ze hebben afgelegd naar het nu. Hmm. Is interessant. Ja. Is ook te respecteren. En ja. Het is ook je binding met de aarde. Die zijn we namelijk ook kwijt. Mm-hmm. Het is niet voor niks dat die zaak naar de galamiezen gaat. Dat komt omdat we er gewoon geen gevoel meer voor hebben. Mm. Vind je het ook een... heb je zelf het gevoel dat je iets van een roeping hebt ontvangen? Om dit verhaal door te vertellen? Of niet dit verhaal per se, maar iets van deze heimwee, van dit verlangen? Wel, ik zie het wel als genade. Ja. Ik zie het als genade. Het feit dat ik dit heb kunnen doen, de gelegenheid heb gekregen, maar ook de inspiratie heb gehouden. Dat is puur, daar heb ik zelf niks voor hoeven doen. Ja. En dat heb ik ontvangen. Valt je toe? Valt mij toe. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Ja. Ik zag je wel in een interview, noemde je jezelf ook een soort evangelist. En dan vroeg ik me wel af, is dan het evangelie wat jij als evangelist te berde brengt, is dat te omschrijven? Waar zou dat uit bestaan? Wat is de kern volgens jou? Wat is je geloofsbelijdenis? Nou ja, die geloofsbelijdenis die begint eigenlijk al verkeerd met ik. Hè? In wezen komt het neer op ga je ik te lijf. Ga je ik te lijf? Ja. En voor mij, mensen denken altijd dat ik heel erg ik en egocentrisch. Omdat je op een podium staat jaren. Valt reuze mee. En wat houdt dan je ik te lijf gaan in? Op wat voor manier moet je dat je het afbreekt. Dat je het afbreekt. Je kunt dat leidt je alleen maar op de brede, naar de brede weg. De brede en de smalle weg. Ja, dat is ook weer een beeld. Maar daar is al voor een mindfulness. Ik bedoel, dat is tegenwoordig wel in. Ja. Die komen ook allemaal met dat soort begrippen. Maar wat betekent het in de praktijk? Hoe belangrijk vind je jezelf ten opzichte van... richt je je hele leven in naar je eigen genoegens? Of ben je ook nog in staat om te geven en te zijn voor de ander? Ja. En dan zo snel als dat hier in ons land gaat met de helden van de zorg... En dan is het meteen, krijgt het weer zo'n kletsetiket. En dan hebben we het allemaal over de helden. En dan komen de plaatjes en dan komen dit. Maar de werkelijke naastenliefde, zal ik maar zeggen. Mm. Het werkelijke besef en ook voor jezelf tot hoever. Ja, dat komt dan weer niet aan de orde. En zo dat schuift er altijd weer langs heen. De vanzelfsprekende verbondenheid met de ander. Nou ja, kijk, om even terug te gaan. Hè. Je zegt, ik beschrijf, ik evalueer niet. Maar we missen wel wat, als ik het kort in de bocht formuleer. Ja. Zit er helemaal niets programmatisch in voor jou? Zit er helemaal geen vraag achter van, we moeten iets terugkrijgen? Of een beschavingsoffensief? Of weet ik veel, een herspiritualisering? Ik kan dat niet. Jij kunt dat niet? Maar... Nee, ik heb daar niet... Daar heb ik niet. Ik kan analyseren. Ja. Ik kan schetsen. Ik kan zeggen van, nou ja, we doen onszelf als mens tekort. We doen onszelf als mensheid tekort. Maar om daar iets voor in de plaats te zetten. Ik denk ook niet dat er nog... Wie zou dat gezag ooit nog aandurven? Dus dat is eigenlijk een super tragisch verhaal, toch? Enorm. Ja. Enorm. We hebben iets uit onze... Maar misschien is het ook wel is het ook wel de evolutie. Misschien zijn wij als mens straks over 20.000 jaar wel een gepasseerd station en is er iets anders voor in de plaats. En dan zijn we nu op weg als mensheid, als samenleving, naar een soort logisch eindpunt daarvan. Ja, maar ja, dat is ook weer zo finalistisch gedacht. Hè? Mm. Je kunt daar ook niet zo gek veel over zeggen, maar ik vecht zonder een programma voor een optimale benutting van de geest. En als je daarin het transcendale element uitschakelt, nou, dan schakel je ongeveer 50% van je brein uit. Waar je fantasie zit en je inspiratie. Ja. En ik kan niks anders doen dan benadrukken. Hou dat vast of hou dat vol. En jij analyseerde net al dat de kunst niet echt volledig een alternatief kan zijn wat religie de afgelopen tijd voor mensen gedaan heeft. Sport ook niet echt, als ik je zo goed hoor. Nee, sport natuurlijk. Is er wel iets wat in de buurt komt, wat jij ze ziet? Nou, kijk, er zitten natuurlijk elementen in de kunst waarin er geappelleerd wordt aan je, waar discussie gevraagd wordt, waar inzicht gevraagd wordt. Dat appelleert aan dingen. Maar ja, omdat het vrijblijvend is, kan het natuurlijk nooit wortel schieten. Maar moet je niet zeggen van, ik kom even terug op het punt wat je net zei, in mijn hele artistieke bestaan heb ik ook ervaren dat het me gegeven is. Je put, het heet niet van niks inspiratie. Maar er komt iets binnen. Geldt het op het bredere cultuurniveau niet ook? Dat je zegt, je spreekt steeds wat benuttend van alle mogelijkheden van ons brein. Maar dat is, als ik je goed hoor, niet alleen maar benutten. Er moet ook iets aan je gebeuren. Ja, maar van buitenaf binnenkomen. Ja, maar ik kan niet getuigen van, om deze en die redenen ben ik zo geïnspireerd. Dat, maar er zit een soort afhankelijkheid in, iets wat je niet kunt sturen of kunt maken zelf, toch? Tegelijkertijd moet je beseffen dat die cultuur, zoals we die nu nog hebben, zo'n beetje, als je kijkt hoe daarover gepraat wordt, dan is die ook ten dode opgeschreven. Dus in wezen worden al die menselijke eigenschappen die nog enige diepgang aan ons leven geven, die worden gewoon geminimaliseerd. Het wordt gewoon elke keer een beetje erger. Als onze ministers roepen van, dan ga je maar tv kijken of dan zet je maar een plaatje op. Met je fluit in het donker. Dat is natuurlijk een miskenning van het belang van al de. Want dat is natuurlijk van enorm belang dat er zoveel mogelijk mensen op een spirituele manier, spiritueel is ook weer zo'n akel, maar goed, op een creatieve manier met dat leven aan de slag gaan. Mm-hmm. En het hebben over, ik ben ongelukkig. Ja, waarom ben je ongelukkig? Nou, je analyseert het iets. Dus kan je er iets aan doen? Nou. Je ziet nergens in de. Ja, ik blijf het maar even drukken. Want het gaat me niet om dat er per se een hoopvol slot moet komen of zo. Het somber is, dan is het somber. Het is niet anders. Maar je ziet nergens. Het is ook niet. Dat zijn ook allemaal dingen. Ja. Het is ook niet somber. Maar ik werd er niet echt zorgen van. Het is wat het is. Want dat hè, we hebben aan alle kanten ook altijd behoefte om te duwen en te sturen en te zweten en te blokkeren. Maar. Je zegt in de laatste 50 jaar zijn we hier in het Westen iets fundamenteels kwijtgeraakt. Ja. En jij ziet dat ook niet meer beter worden. Nee. Dus mijn vraag was eigenlijk van, als je zo rondkijkt in de samenleving, zie je ook nergens nog verzetshaarden of plekken waar het nogal borrelt? De evangelische beweging, hè, maar die mist weer precies die wortels, zal ik maar zeggen. Ja, en volgens veel gelovigen. Die zullen zeggen, juist in die modernere christelijke stromingen zie je eigenlijk dezelfde verplatting die jij in de bredere cultuur ook signaleert. Zeker. Ik zal het niet direct aanzeggen. Dat was die mevrouw Meijer, heet ze ook, Bertha Meijer. Brigitte. En die heeft die collega in Utrecht, die stromingen onderzocht in Afrika. Pentecostals. En die zegt, het is in wezen een bewustwordingsproces. Eigenlijk een identiteitsfactor. Mensen krijgen opeens een identiteit. En dat is voor de eerste keer. Dus het is een emanciperende beweging dan ook. Maar of dat het werkelijke. Zoals het oorspronkelijk was, de religieuze mens, dat hij zich simpelweg niet kon voorstellen dat er iets anders was. Dat gaan we nooit meer meemaken. Nee, dat komt niet meer terug. Nee. Maar je zou maar, kunnen denken... En of je dus vanuit je verstand iets kunt creëren... wat er, dat zal altijd een zwakke afspiegeling zijn van hoe het is. Maar zit er ook niet iets heel nostalgisch in... wat ik niet alleen in jouw verhaal hoor... maar wat ook aan heel veel kanten ook in de kerk... het idee dat er echt een bezield verhaal om de hele samenleving heen moet zijn. Terwijl je ook zou kunnen denken, de toekomst is gewoon pluraal. Dus er zullen allerlei stemmen door elkaar klinken. Sommigen zullen heel diep en rijk en spiritueel zijn. Anderen hyperoppervlakkig. En dat hele koor, dat wordt nooit meer één harmonie. Dat is voorbij. Maar daarom kan het nog steeds wel. Er kunnen nog steeds heel veel menswaardig, rijk leven gevonden worden. Toch? Daarin hoop ik een verdiepende stem te zijn in dat geheel. Dus niet per se één gemeenschappelijk bezielend verhaal. Zo zie ik de toekomst. Dat gaat niet meer. Dat gaat niet meer gebeuren. Het is voor een hele hoop mensen wel heel tragisch. Want die hebben simpelweg dat vermogen niet om... Dan is het de hele tijd paniek, de hele tijd angst, de hele tijd onveiligheid. Ja, maar dat vroeg me dan nog af. Want jij zegt van... Er ontbreekt iets, hè? Ook dat transcendenten, die gedachten erover, daar creatief mee bezig zijn. Aan de andere kant is het ook wat het is. Dus het zou kunnen dat een groot gedeelte van de samenleving het simpelweg prima vindt... om wat meer gericht te zijn gewoon op het vermaak hier... en we minder bezig te zijn met al die grote vragen. Brood en spelen. Ja, brood en spelen. Misschien vinden heel veel mensen het wel prima zo. Nou, daar ben ik wel zeker van dat ze het prima vinden. Alleen, ze vinden het prima omdat ze simpelweg niet meer kunnen reiken... naar het wat in de kerk zitten en naar een verhaal luisteren. Dat zit er gewoon niet meer in. Dat zit er niet meer in. Heb je nog wel misschien gedachtes voor de kerk? Want jij zei net bijvoorbeeld dat Onze Vader... dat heb ik meer nog naar deze tijd gebracht in een bewerking daarvan. Heb je nog tips? Heb je nog tips? Psalm 150, 51 heb ik gezien. Nou, is het meer naar deze tijd? Simpelweg, als de podcastluisteraar... na dit gesprek even vijf minuten wil nadenken, wil mediteren op hoe is het met mijn vertrouwen gesteld. En dan heb ik het, als dat meestal begint men dan gelijk over zelfvertrouwen. Maar dat is dus ook vertrouwen. En je hebt zelfvertrouwen ook pas als de ander jou vertrouwt en jij de ander kunt vertrouwen. Wilt vertrouwen. Eén, vertrouwen. Op verschillende... Het kan dus God simpelweg zijn. Het begrip vertrouwen. Hoe is het met mijn vertrouwen gesteld? Okay. Mag ik er zijn? Ja. Twee, hoe is het gesteld met mijn discipline? Ben ik de baas over mezelf? Of ben ik de slaaf van een ander? En ik zie discipline dus als het vermogen om je de baas te zijn. Je kan dus ook slaaf zijn van jezelf, zei je ook. Ja. Je moet ook tegen jezelf ingaan. En dan drie is, hoe is het met mijn concentratie gesteld? Kan ik mij afsluiten van de wereld? En kan ik mij in die afsluiting, kan ik tot iets komen wat helemaal van mij is? Mooi. En waar is hier, wat je net aangaf, dat kunnen geven, dat kunnen bijdragen? Dat zit in die concentratie. Okay. Want dan, ik denk dat je in je concentratie bij je talent komt. Hmm. En op het moment dat je bij je talent komt, dan weet je... Dat is een godsgeschenk en nu ga ik iets teruggeven. Dan vind je je roeping om de cirkel maar eens rond te maken. Absoluut. Ja. En is dat dan weggelegd voor de mensen die gezegend zijn met veel talent? Zoals jij? Nee, het heeft niks met talent te maken. Dit is een pure weg van meditatie. Is voor iedereen weggelegd. Voor iedereen die dat kan. En dat wil. En onze samenleving is niet meer zo ingesteld. Als bijvoorbeeld op scholen een leraar wordt neergestoken... dan moet de minister van Onderwijs zeggen... de komende week geven we geen les. Hebben we het alleen met elkaar over dit onderwerp. En dan net zo lang totdat we erachter komen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Maar dan gaan ze weer Frans doen. En nou ja, we hadden het net even over zo'n Christian Eriksen. Mooi voornaam. Voor de opname. Die valt op de grond tijdens een voetbalwedstrijd. We mogen niet zeggen dat God het zo gewild heeft. Maar dat zijn toch momenten waarop je tot een bepaald inzicht kan komen. Nou, dat enige antwoord dat wij hebben is... nou, laten we de reclame er toch maar ingooien. En dan krijg je al die vreselijke mensen in het oranje... die de meest kinderachtige... Maar zag je daar een soort iets gebeuren... Wat ook iets zegt over onze cultuur. De manier waarop wij ermee omgingen. Ja, tuurlijk zegt het iets over onze cultuur. Zoals een reformatorische dominee zou zeggen, een roepstem. Maar het is ook al heel wat om te zeggen. Want er ligt gewoon een jongen ligt daar, als je niet zeker dood te gaan. Gelukkig bleek het achteraf mee te vallen. Maar zulke dingen gebeuren toch ook gewoon. Zeker. Maar ik ben wel in die zin opgevoed dat wat er gebeurt. Dat is, moet je aangrijpen om te bezinnen. Ter leerlingen en de vermaak. Als wij met vakantie gingen en er stond ergens een auto langs de kant van de weg met pech of met een brokken, dan zei mijn moeder of mijn vader, dan wisten wij van, die is daar door de Heer neergezet. Om? Nou ja, te zorgen dat wij ons bewust zijn van de gevaren. Niet dat hij ons zal beschermen of dat er iets ergens klaar staat voor ons waar we tegenaan. Om lessen uit te trekken. Ja, en die bezinning zag jij weinig naar aanleiding voor dat moment. Misschien was het ook wel, ik herken het wel bij mezelf, ik denk dat heel veel mensen dat op dit moment hebben. Zelden word je nog zo geconfronteerd met de dood. En dat gaat dan via een televisiescherm van een voetballer die je nooit hebt ontmoet. Ja. Maar wij hebben natuurlijk de dood zo vakkundig, denk ik, afgekaderd, buiten ons zichtveld neergezet. Ja. En is de dood voor jezelf nog iets confronterend? Ook omdat je zei van, nou, dat leven na de dood, dat hoeft voor mij niet per se. Is het dan, denk ik, de eerste impuls die iedereen misschien wel heeft op zo'n moment, van stel dat het mij overkomt? Is dat dan iets wat door jouw hoofd schiet? Nou, ik ben langzamerhand op een leeftijd dat ik zeg, ik heb een schitterend leven gehad. Ik hoef geen 90 te worden, geen 100. Ik vind het prima. Ik wacht het rustig af. Het ligt, dat is het lot wat mij wacht. Als je zo'n boek schrijft met waar je generatie na generatie teruggaat, dan zit ook iets in van je verbonden weten en je voegen in een gemeenschap of in jij kennen als iemand die deel is van een groter geheel. Je wilt achter hun drijfveren komen. Je wilt begrijpen wat ze doormaakten. Schrijf je dan over hen of schrijf je uiteindelijk ook over jezelf daar? Ja, tuurlijk. Het is zelfonderzoek. Ja. Hey, maar mijn vader ging, die komt in 35 komt hij in Groningen aan. Ja. En dan is daar het schaakwereldkampioenschap tussen Euwe en Aljechin. Ja. En de 14e match van die partij vindt plaats in Groningen. En mijn vader, die loopt daar, die is een schaker, dus die is daar in die buurt. En die weet op zeker moment in dat hotel te komen waar die wedstrijd plaatsvindt. En Euwe wint die avond en de stand is dan gelijk, wat totaal onverwacht is. En komt dan vervolgens in een soort euforisch studentengezelschap terecht. Gaat mee naar de sociëteit. En is eigenlijk vanaf dat moment tot aan het einde van die WK, waarop Euwe dan ook wereldkampioen werd, is hij gewoon van de wereld. Ja. Oh, ja. En is helemaal bij zijn studie weg. Hij is overal weg. Ja. En dan is hij in een soort delirium. En dan wordt hij in zijn studentenkamer, doet hij opeens zijn ogen open. Hij heeft geen idee of het dag of nacht is of wanneer. En dan kijkt hij zijn vader aan. Een soort visioen? Of? Nee, die zit gewoon die wil wel eens weten of er nog wat van die studie komt. Ja, die was op bezoek van jongen die heeft van schaken bezig. Die heeft die verhalen gehoord. Ja, ja, ja. En die zegt dan, wat wil je? Wat ga je doen? Ja. Hij zegt, nou ja, na veel gedoe, ik heb besloten, ik ga dan de professor vragen, die dan nog helemaal niet nog nooit gezien heeft. Ik ga aan de professor vragen met mijn instellingen, of ik die studie aan moet vangen of niet. Ja. En dan komt hij op audiëntie. Bij Van der Leeuw. Bij Van der Leeuw. Wat dan een grootheid is natuurlijk, zeker in de overnemen. En hij klopt op die deur. En doet de deur voorzichtig open. En dan zegt Van der Leeuw, kom verder. En dan is eigenlijk het pleit al beslecht. Dan, die woorden zijn voldoende. Hij weet, En zo gaat het boek dus ook heet, kom verder. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. En dat boek van Freek de Jonge is vanaf oktober in elke boekhandel te koop. Je hoorde de meest recente aflevering van de Ongelofelijke Podcast, een product van David Bogert voor de EO. Meer afleveringen over de relevantie van geloof in een steeds ongeloviger Nederland vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Daar staan al gesprekken met onder andere Zini Usdeel, Beatrice de Graaf en Arjen Lubach. Zeker het luisteren waard. Blijf luisteren, ik heb zometeen nog meer hele goede podcasts voor je, waaronder een nieuwe dossier AIVD. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Thuiswerken in coronatijd. De meeste mensen vonden dat goed te doen, maar moeders met kinderen onder de 13 jaar wel iets minder dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het belangrijkste voordeel van thuiswerken is volgens het onderzoek het zelf kunnen bepalen van de werktijden. Daardoor is werk en privé makkelijker met elkaar te combineren. Malta heeft op het laatste moment afgezien van het invoeren van een vaccinatieplicht voor reizigers. Nu moeten toeristen en zakenmensen die het land bezoeken eerst in quarantaine als ze niet zijn gevaccineerd. Vanaf vandaag had Malta reizigers zonder vaccinatie willen weigeren. Maar die maatregel stuitte op veel kritiek van andere EU-landen en de Europese Commissie. De organisatie van het Utrechtse Verknipt Festival is geschrokken van de corona-uitbraak onder bezoekers aan het evenement. Van de 20.000 bezoekers van het festival bleken er achteraf ongeveer 1.000 besmet. Volgens de organisatie lag er een duidelijk coronaprotocol en werd er streng gecontroleerd op QR-codes. De toegangstest mocht 40 uur oud zijn. Dat zou volgens de GGD een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de besmettingen. Er is 1 miljoen euro opgehaald voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van Tanja Groen. Dat maakte een vriend van Peter R. de Vries gisteravond bekend bij Op1. De misdaadverslaggever werd een week geleden op straat in Amsterdam neergeschoten. Hij begon vorige maand een inzamelactie voor de vermissingszaak van Tanja Groen, die in 1993 na een feestje in Maastricht spoorloos verdween. Hij hoopte binnen een jaar 1 miljoen bij elkaar op te halen. Het weer, vooral in Limburg kan het veel regenen. In de rest van het land droger, maar wel bewolkt. Morgen overdag hetzelfde beeld en dan wordt het tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Het is 2:02 geweest. Je luistert nog steeds naar Focus. Ook dit uur hoor je weer de beste podcast van onze zender. Zo heb ik zo meteen een bezoekje aan de geheime dienst van Nederland. Maar eerst muziek. In 2019 verscheen de film Rocket Man. Een biografisch drama over het leven van Elton John. Dit is een stukje uit de trailer daarvan. So how does it feel to be a star? It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. Our sleeping arrangements, Kato. All of this is gone. I just hope you realize you're choosing a life of being alone forever. Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reg Dwight. They pay to see Elton John. Sorry. I know. Alle grote hits zitten in de film. Your Song, Benny in the Jet, Tiny Dancer en uiteraard I'm Still Standing, dat in de finale van de film wordt gebruikt. Don't you know gigantische hit, je hebt hem vast wel eens gehoord. En wellicht dat je het nu helemaal aan het meezingen was zelfs. Ja, iets wat Elton eigenlijk niet meer zo heel goed lukt tegenwoordig. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Ja, Looking Like a Tube of Love. Ja, dit is echt een van mijn favoriete films op het internet. In ieder geval, in de film wordt Elton gespeeld door Taron Egerton, die ook zelf de nummers inzong. En daaruit ontstond een bijzondere versie van I'm Still Standing. En laat zeker weten wat je ervan vindt via de app van NPO Radio 1. Die ga ik nu voor je draaien. Vind je dit een mooie versie van Elton's megahit, of hou je toch liever bij het origineel? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Dit is Taron Egerton nu. You can never know what it's like. You blood like a winter freeze, just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You will wander like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. Got a taste of love in a simple way. And if you need to know why I'm still standing, you just fade there with. And don't you know looking like a true survivor, a feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on. Meant to cut me down, and if I love just a circus, you could be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. Ik vroeg je net wat je van deze versie vindt. Peter laat weten dat hij aangenaam verrast is. Marion houdt het toch liever bij het origineel. En Jan laat weten dat hij vooral onder de indruk is van de overgang van het orkestrale naar de stijl van het originele nummer. En ook Jos heeft een berichtje gestuurd. Opnemen stoppen. Hallo Ruben, deze versie, daar is niks mis mee. Maar geef mij maar die versie van Elton John. Die vind ik toch mooier. Focus. Ja, Taron Egerton hoorde je dus met I'm Still Standing. Zijn versie daarvan, hij speelt Elton John in de film Rocketman. En die film kan ik zeker aanraden. Tijd voor een podcast dan. Stel dat je mag rondsnuffelen bij de AIVD. Stiekem zien wat onze inlichting- en veiligheidsdienst allemaal uitspookt. In de podcast Dossier AIVD nemen Constant Heijzen en Wil van der Schans je mee achter de schermen. Ze spreken mensen die er werken of gewerkt hebben en duiken in hun geheimen en de opwinding die de job met zich meebrengt. Met in deze aflevering, hoe verwerk je eigenlijk al die onnodige bulkdata en hoe communiceer je over de geheime dienst? Is het echt zo James Bond-achtig als veel mensen denken? Goedendag, ik heb een afspraak. Wil van der Schans. Ja, wat ja. Plaats het document zo ver mogelijk in de houder. Bezig met scannen van het document. Bedankt voor uw medewerking. U wordt zo spoedig mogelijk verder geholpen. Eén moment geduld alsjeblieft. Deze week in de podcast kijken we eerst even terug naar vorige week. Vorige week hebben we in deel 2 hebben we geluisterd naar wat inlichting- en veiligheidsdiensten en met name de AIVD in het digitale domein doet op het gebied van contra-inlichtingen, contra-spionage. Dus we hebben daar vooral gekeken naar en veel mensen aan het woord gehad over ja, hoe ziet dat er dan uit als je dat ouderwetse vak van spionage bedrijft in het digitale domein. Deze week slaan we dat bruggetje ietsje verder uit eigenlijk, omdat we ons niet alleen beperken tot het taakgebied van contra-inlichtingen, van contra-spionage, dus waar het echt gaat om dat ouderwetse handwerk, zou je kunnen zeggen. Maar we stellen ons eigenlijk de vraag van, als je nou weer even teruggaat, zoals we helemaal aan het begin van deze reeks van de podcast hebben gedaan, naar die informatieraffinaderij die de AIVD in dit geval toch is. Hoe ziet het werk in de volle breedte in dat digitale domein eruit? Dat is en blijft toch nog een hele interessante vraag, een hele actuele vraag. Want het spreekt niet voor zich. Hè, waar je in dat ouderwetse, laten we toch even terugdenken aan een soort Koude Oorlogscontext. Als je daar het inlichting- en veiligheidswerk vormgeeft, ja, dan weet je toch altijd, het gaat over registraties van partijen. Het gaat over namen die ergens op papier staan. Het gaat over een agentoperatie dat is een specifiek persoon waar je achteraan loopt. He, dat zijn hele concrete en ik denk toch ook vaak hele tastbare dingen. En in dat digitale domein wordt het gewoon minder tastbaar. En die vraag is nog steeds heel relevant. Hoe moeten we ons dan voorstellen wat voor soort gegevens dan relevant zijn als je in dat digitale domein gaat kijken? Waar halen ze die vandaan? Wat zijn dat dan voor gegevens? Nou, een van de dingen die we nog eens terug voorgelegd hebben ook aan de AIVD is de vraag van wat voor soort gegevens gaat het nou om als je kijkt naar bulk datasets. Hè? Dus het zijn als je kijkt naar niet alleen hele specifieke gegevens van individuen, maar hele grote datasets. Wat zijn dat dan voor dingen? Waar haal je die vandaan? Hoe kijk je daarnaar? Waar zeggen die gegevens wat over? Dat zijn hele actuele vraagstukken eigenlijk, hè? En die zijn heel bepalend voor hoe het inlichtingwerk nu vandaag de dag in dat digitale domein over de volle breedte van dat werk vorm krijgt. We hebben die vraag nog eens voorgelegd terug aan Nick en Tom. Kijk, die digitalisering in de maatschappij die is natuurlijk wel enorm veranderd. Waardoor ook het werk van de inlichtingendienst heel erg veranderd is. Als je daar een juridische blik op moet hebben, ook wel weer ingewikkelder is, lijkt me inderdaad. Er zijn nu een aantal van die rapporten verschenen van de CTIVD en de TIP. En die gaan dan vooral over die geautomatiseerde data-analyse, over de bulkdata. Dat soort kwesties allemaal. Dan zitten we eigenlijk een beetje aan die voorkant van wat jij er net noemde. Die geautomatiseerde informatiefabriek die de AIVD wil zijn en ook moet zijn voor een deel, waarbij wel weer voor de maatschappij die privacy aspecten natuurlijk een belangrijke rol spelen. De gemiddelde Nederlander die zal zich eerder in de gaten gehouden voelen als die grote bulken data door de AIVD worden binnengehaald. Hoe kijken jullie daar tegenaan, zowel ethisch als juridisch? Hoe kan ik me dan toch veilig voelen, zeg maar, in een Nederland en mijn privacy niet aangetast voelen door de AIVD? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Dat is wel een hele interessante vraag inderdaad, waar we heel veel mee te maken hebben. Dus er is een bepaalde, er kan een bepaalde argwaan zijn, ook naar de dienst toe. Ik vind ook even in lijn met wat we net hebben gezegd, vanuit het idee van die subsidiariteit, Moet je je voorstellen dat als wij onderzoek doen in Nederland, dat wij in het algemeen de beschikking hebben over heel veel mogelijkheden. Omdat wij kunnen gebruik maken van andere partners hier. Je hebt dat fijnmazige netwerk. Als het gaat over dat technisch veel geavanceerdere werk, de bulkdata, dat gaat eigenlijk vrijwel alleen over dreiging vanuit het buitenland. En dat heeft ermee te maken dat je in het buitenland niet de mogelijkheden hebt om te onderzoeken die je hier hebt. En er wel degelijk sprake is van grote, ernstige, verborgen dreiging. Vooral op het digitale vlak. Dan moet je echt denken aan het cyberonderzoek, waarbij we te maken hebben met digitale aanvallen die behoorlijk oplopen. Voor dat specifieke type werk is het gebruik van bulk data en het technisch onderzoek is cruciaal. Wat ik echt heel belangrijk vind, omdat wij ook natuurlijk hebben gemerkt toen we bezig waren met die nieuwe wet, die WIF 2017, dat het toen in de publieke discussie heel veel is gegaan over inderdaad de privacy van Nederlanders. En dat snap ik ook, want daar gaat natuurlijk de eerste zorg naar uit. Maar als ik kijk naar ons werk, naar dat technische gedeelte van het werk, wat nu steeds belangrijker aan het worden is, dan gaat het, vind ik, niet om, dan moet je niet voor je zien dat gaat om de communicatie grootscheeps intercepteren van communicatie van Nederlanders. Maar dan gaat het over onderzoek naar verborgen dreiging, heel technisch onderzoek naar verborgen dreiging vanuit het buitenland. Met name cyberdreiging. Ja, waarbij bij die bulkdata dan nog wat lastiger is natuurlijk, want dan kan het gaan om de reisgegevens, hè, van iedereen die op Schiphol vertrekt naar het buitenland. Ja, daar kan je als Nederlander toch een beetje het gevoel bij hebben van, ja, niet prettig dat mijn gegevens daar dan ook tussen zitten. Hoe is die privacy dan toch gewaarborgd hier intern bij de AIVD? Hoe kom ik niet per ongeluk in een onderzoek terecht omdat mijn gegevens toevallig samenvallen met die jihadisten waar we het over hadden? Het is niet zo dat die gegevens zomaar ergens op een harde schijf staan die aan ons systeem is gekoppeld en dat iemand erop kan klikken en er lekker doorheen kan gaan scrollen. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Aan de ene kant niet vanwege, en dat is de belangrijkste reden, vanwege de waarborgkant. We willen namelijk niet dat iedereen zomaar bij die gegevens kan, want er gaat namelijk een inbreuk vanuit. Je moet gewoon, ondanks dat het misschien bulk is, moet je wel heel gericht kijken. En de mensen die ernaar kijken, willen ook heel gericht kijken. Die zijn helemaal niet geïnteresseerd in ontzettend veel andere personen wie gegevens er ook in zitten. Nee, het gaat om de gegevens van de personen wie ze wel geïnteresseerd zijn die erin zitten. Dus dat is één. En aan de andere kant scrollen ze niet doorheen omdat dat ook super onhandig is. Dus je wil ook dat het voor degene die het onderzoek doet zo te bevragen is dat hij eigenlijk alleen maar de dingen bevraagt waar hij interesse in heeft. Dus aan de ene kant voor de werkbaarheid, aan de andere kant voor de waarborgen. Zo borgen we dus dat een medewerker hier niet zomaar mijn gegevens kan opzoeken. Stel je voor dat ik naar, ergens naartoe vlieg, dat niet zomaar voor iemand inzichtelijk is. Of als mijn ouders dat doen, weet je, dat is allemaal niet te zien. Nee, in feite creëer je dus een soort black box in de AIVD die alleen maar toegankelijk is op het moment dat er alweer iemand een gevaar is voor de nationale veiligheid, als ik het goed begrijp. Zo'n soort constructie. Ja, je moet altijd kunnen uitleggen wat je doet, ook voor gegevens die we al binnen hebben gehaald. Ja. En dat betekent dat soms je dat doet door te denken, oké, ik heb nu een telefoonnummer. Ik wil graag kijken of dat telefoonnummer in die bulkdataset zit. Of dat je kijkt, wanneer is die persoon nou precies geland? Maar het is niet zo dat op iemands bureau zeg maar lijsten aan lijsten en lijsten van allemaal telefoonnummers liggen. Weet je, daar heeft die persoon ook helemaal niks aan. Ja, die informatiefabrieken, als ik hem dan voor me zie, dan probeer je dus wel grote datasets binnen te halen. Maar de toegang ertoe die is alleen dus beperkt tot die mensen die een gevaar vormen. Ja, dus het begint er al mee dat je natuurlijk bepaalde datasets binnenhaalt. Dus niet zomaar datasets. Dus om een voorbeeld te geven, inderdaad die passagiersgegevens. Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen denken van, nou, daar kan ik ook in zitten. Hè, als ik reis buiten van Nederland naar buiten Schengengebied. Er is natuurlijk, dat is ook in de Kamer zo besproken, er is wel een reden dat wij dat de Nederlandse overheid die gegevens überhaupt verzamelt. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de terroristische dreiging. En ik denk dat voor ons geldt dat wij in principe niet geïnteresseerd zijn in al die gegevens. Niet. Maar op het moment dat wij gegevens hebben over iemand die bijvoorbeeld gelieerd wordt aan, ik zeg maar wat, de Russische diensten. Dat wij willen kijken, heeft deze persoon nou gereisd de afgelopen tijd? En wat waren dan die reisbewegingen? Ja, dat vinden wij wel degelijk heel interessant. En dan gaan we dus heel gericht, betreden we als het ware die dataset. En het punt is, dat is het eigene van bulk data is dat je weet wel degelijk dat je de set als geheel nodig hebt. Dus het is echt niet zo dat je alle data maar wil, omdat je nooit weet wat je precies nodig hebt. Je weet wel degelijk dat het die data is die je op een gegeven moment nodig zal hebben. Daar heb je dat is redelijk te veronderstellen. Maar je weet nog niet precies welke data dat specifiek zal zijn, omdat je steeds te maken hebt met nieuwe indicaties. Mag je alleen dus met dat gerichte idee daarin, als je dus zegt dit technische kenmerk of dit deze persoon of dit apparaat of dit IP-adres, weet ik het. Of omdat je er als dienst ook voor bent om over de ongekende dreiging iets te zeggen, mag je ook met die datasets een soort metadata, ik weet niet hoe het werkt, dat klinkt alweer zo, dus praat me vooral bij, maar een soort metadata-analyse loslaten op zo'n dataset om te zien van wacht even, dat is interessant. Het ging natuurlijk gericht om iemand anders, maar hier zijn wel heel veel lijntjes tussen die twee personen. Misschien moeten we daar ook toch onderzoek naar doen. Mag dat? Ja, we hebben de bevoegdheid om geautomatiseerde data-analyse te doen. En ik zeg er gelijk bij, dat klinkt veel spannender dan het in werkelijkheid is. Want dat betekent soms niet heel veel meer dan bij wijze van spreken twee sets tegen elkaar aanhouden en kijken of iemand gebeld heeft en of iemand gereisd heeft. Dat is al een geautomatiseerde data-analyse. Dus bij wijze... Dus nee, maar om even een helder beeld te schetsen. Nou, dan heb je inderdaad... zou je ook nog inderdaad meer geavanceerde analyse op die data los te kunnen laten? Nou, daar hebben we ook een bevoegdheid voor. Die mogen we ook inzetten, maar die mag je niet zomaar inzetten. Dan moet je ook weer... afhankelijk van de soort data heb je daar een verschillende soort toestemming voor nodig. En ook daarvoor geldt dat je moet verantwoorden waarom je dat precies wil doen. En wat ook heel belangrijk is, die algoritmes die moeten ook gevalideerd worden. Dus als je een algoritme gebruikt om bepaalde data te bevragen, dan moet altijd helder zijn hoe dat precies zit met het algoritme, zodat het ook achteraf weer door de CTVD toetsbaar is. Is ook heel belangrijk, want we moeten zelf zeker weten dat het algoritme klopt en dat we de uitkomsten die eruit komen, dat die ook betrouwbaar zijn. Maar we vinden ook dat voor een overheidsorganisatie, zeker voor die van ons, ontzettend belangrijk is dat achteraf goed controleerbaar is hoe we bij een bepaald resultaat zijn gekomen. En tot slot, zo'n data-analyse betekent op zichzelf nog helemaal niks. Want ja, er kan een resultaat uitkomen, maar daar moet er nog wel iemand iets mee gaan doen. En in onze wet staat dat we geen handelingen mogen verrichten op basis van de uitkomst van die analyse. Tenminste, niet zomaar. Er moet altijd menselijk handelen tussen zitten. Dus we hebben geen situatie waarin het zo is dat... nou ja, om het heel even extreem te zeggen, de computer zegt dat het moet. Nee, zo is het niet. Je voert een bepaalde analyse uit. Daaruit blijkt indicatoren. En dan moet iemand anders naar kijken en zeggen, nou, er zit wat in. En daar wil ik dan ook eens mee gaan doen. Het gaat niet automatisch. Dus ook voor dit soort inderdaad hypothese, eigenlijk voor al deze handelingen, voor alle handelingen die wij verrichten, geldt dat we van tevoren heel goed moeten nadenken en die hypothese ook objectiveerbaar op papier moeten zetten. Van waarom denk je dat als je dit doet met de data, dat je dan een bepaald resultaat krijgt? En hoe zorg je ervoor dat je daarbij die inbreuk op de privacy die daarmee gepaard gaat, beperkt? En dat moet je steeds kunnen verantwoorden. En dan is er natuurlijk op zich veel mogelijk, maar is er toch ook echt heel veel niet mogelijk. En dat willen we ook niet. Dat betekent voor ons ook een dure plicht om op een gegeven moment te kijken, we hebben informatie binnengehaald, we hebben gegevens verworven. Nou, op een gegeven moment is het ook tijd om er afstand van te doen. Daar hebben we verschillende regimes voor in de web, maar uiteindelijk komt er een moment dat gegevens gewoon gaan worden verwijderd. Dat hoort er ook bij. Dus wat dat betreft is het wel mooi. De wet regelt eigenlijk de geboorte en de dood van het gegeven, zal ik maar zeggen. Ja, en ik vind dat wel ook heel mooi dat we heel bewust zijn van het feit dat we gegevens verwerven om ons werk te mogen doen. Dan brengen we iets naar buiten. En op een gegeven moment dan is het onderzoek klaar. En dan ga je die gegevens ook weer verwijderen. Want nodeloos bewaren, dat is nergens voor nodig. En ben jij dan ook degene die op de knop drukt van wissen? Ik heb niet de technische skills om dat te kunnen doen. Laat staan de autorisatie. Ik kan wel met de gerust hart zeggen, ik mag helemaal niet bij die data. Dus nee. De prullenbak leeg, hè? Dan staat hij nog in. Ja, die prullenbak moet dan ook geleeg worden. Maar dat weten de techneuten dan. Ja, daar hebben we mensen voor die veel slimmer zijn dan ik. Het werken met bulk datasets met zulke grote, je zou kunnen zeggen, hooibergen van gegevens. Dat is een metafoor die ze volgens mij binnen die AIVD niet de allertreffendste vinden. Maar het is op een bepaalde manier toch zo. Hè? Je hebt hele grote bergen gegevens op een bepaalde manier. Hoe je daarmee werkt, nou, daar hebben we nu meer van gehoord. Hè? Van dat is dus niet, je doet dat niet zomaar. Er is altijd een soort reden. Het is een doelbinding aan die nationale veiligheid. Er zijn ook weer allerlei waarborgen om de omgang daarmee zo privacy respecterend mogelijk te maken. Maar het blijft natuurlijk zo, en dat wringt hier natuurlijk wel een beetje, dat er een inlichtingenbelang is. En dat inlichtingenbelang is toch heel vaak het hebben van gegevens, dat mocht het van pas komen, dat je nog eens terug kan slaan. Dus het is ook soms het hebben en houden van gegevens waar je misschien in eerste aanleg niks mee doet, maar vervolgens denkt, in dit onderzoek wil ik toch nog eens naslaan, of wil ik toch nog eens deze analyse daarop loslaten. Dat wringt natuurlijk met alle waarborgen waar je aan moet voldoen in termen van toezicht. Om privacy te kunnen waarborgen en te zorgen dat gegevens niet te lang bewaard worden. Nou, over dat onderwerp van hoe kijken toezichthouders nou ook juist naar deze praktijk die zo centraal is komen te staan in het werk van die diensten, daar hebben we in de volgende aflevering een heel mooi dubbel interview over met zowel de toetsingscommissie inzetbevoegdheden als de commissie van toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. De commissie die vooraf kijkt naar lastgevingen, dus naar de inzet van bijzondere bevoegdheden, en de commissie die dat doet na de inzet. Dat dus volgende week. Nu slaan we een bruggetje naar. Nou ja, weet je, wat ik zo bijzonder vond toen we daar waren voor het interview met Tom en Nick. We zijn natuurlijk de hele tijd begeleid door de afdeling communicatie, door twee personen van de afdeling communicatie. Ze zijn ons gewillig geweest om die interviews ook met Tom en Nick te regelen. En ze hebben ook de podcast intern verspreid. Dus dat is ook wel heel erg leuk wat ze gedaan hebben. Maar wij vonden het ook wel voor jullie interessant, voor onze luisteraars, om eens te horen van hoe kan je nou eigenlijk omgaan met communicatie van een geheime dienst. Want ja, in principe is het natuurlijk een terrein waar je niks over kan en mag zeggen. Wij merken dat zelf toch ook wel de hele tijd. Alles ligt gevoelig. Dus hoe verkoop je het werk van de geheime dienst eigenlijk? En daarvoor hebben we met het hoofd van de afdeling communicatie gesproken, Inge Oefering. En we hebben het in het begin hebben het ook een beetje gehad met mensen hoe ze bij de AIVD terecht zijn gekomen. En eigenlijk is zij ook aangelopen. Dat vertelt ze in de eerste vraag die we gesteld hebben. Nou, misschien ben ik zelfs ook wel aangelopen. Want ik was senior woordvoerder bij het Nederlands Forensisch Instituut. Ik zag de vacature langskomen en ik dacht, goh, interessant, maar ik heb een leuke baan. En toen werd ik gebeld door iemand die toen bij de dienst werkte en die ik kende uit het verleden. En die vroeg om een keer te gaan lunchen. Dus ik ben eigenlijk gewoon aangelopen, zoals we dat noemen. En die begon natuurlijk over de vacature. En ik ben wel nieuwsgierig van aard. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga in ieder geval het gesprek aan. Want als ik een keer binnen wil kijken, dan is dat wel de mogelijkheid. Ja, en dat eerste gesprek ging goed. Het tweede gesprek was leuk. En op een gegeven moment zat ik hier binnen. Nou, met Inge met haar communicatieachtergrond, die stapt binnen bij die AIVD. Ja, toch een natuurlijk niet een organisatie waarbij je meteen denkt aan communiceren en aan openheid en aan transparantie. We vroegen haar hoe het was om daar binnen te stappen. Ja, wel een shock. Ja. En dat is vooral in de bijna fysieke ervaring van het echt binnenzitten. Als je hier werkt, dan zit je letterlijk achter de Luxeflex. De Luxeflex is dicht. Je zit binnen in een gebouw. Ik kwam uit een prachtig gebouw en hier zit je binnen in een gebouw waar de ramen dicht zijn. Ik had toenertijd geen directe verbinding met de buitenwereld die je als woordvoerder absoluut nodig hebt. Vind ik tenminste. Je weet wat er buiten gebeurt. Ja, ik vond het echt wel een shock, geloof ik. Ja. En dan in een organisatie terechtkomen waar die gewend is om juist alles binnen te houden. Terwijl mijn functie natuurlijk erom vraagt om de verbinding te leggen met die buitenwereld. Nou, dat is soms best heel hard werken. Dat was hard werken. Dat is nog steeds soms best hard werken. Soms ook niet, maar ja. Ja, dus dat was wel even wennen. Ik ben collega van een heleboel mensen die hier elke dag naar binnen komen om hun werk te doen en om dat zo goed mogelijk te doen en daarbij een hele grote en zware verantwoordelijkheid hebben. Want je zal maar net diegene zijn die die ene aanwijzing heeft gemist, waardoor je een aanslag niet hebt kunnen voorkomen. Dus er zitten hier mensen die dan bovendien ook niet over hun werk mogen praten, want dan zijn ze op een feestje en dan mogen ze niet vertellen waar ze werken. Dus dan moeten ze doen, of doen ze vaak alsof ze een of andere saaie baan hebben, waardoor iemand verder niet doorvraagt over wat je nou daadwerkelijk net die dag wel hebt meegemaakt. En dan kan het soms bijna oneerlijk voelen als er dan door de buitenwereld zo wordt gekeken naar het werk dat we hier doen en de intenties waarmee we dat zouden doen en de intenties van mijn collega's. Dus die emotie moet ik vooral bij mezelf, die heb ik natuurlijk wel, maar die moet ik wel onderkennen. En dan even opzij zetten en dan kijken gewoon, maar wat is het nou begrijpelijk waarom de buitenwereld aankijkt tegen ons zoals ze aankijken? En er zit natuurlijk heel veel niet weten bij. Net zoals ik, voordat ik bij de dienst kwam werken, ook eigenlijk geen beeld had van deze organisatie, behalve dan wat ik in films en boeken zag en las. Ik zeg altijd graag, deze organisatie beweegt zich tussen James Bond, wat we de meeste mensen in ieder geval op zijn minst gaaf vinden, of nou, in ieder geval onderhoudend, en Das Leben der Anderen. En daartussen zit niet zoveel. Dus je probeert daartussen manoeuvreer je als organisatie. Het is maar net afhankelijk van het onderwerp in welk licht je wordt gezien. Ja, daar zit een hele interessante spanning in natuurlijk. Hè? Het werken op de communicatieafdeling van een geheime dienst. Je wilt het toch kunnen uitleggen zonder dat je te veel zegt waarvoor je bent en wat je doet precies. Het lijkt er in de praktijk toch ook op neer te komen dat je gaat uitleggen wat je allemaal niet kunt vertellen. Dat laat Inge in het volgende fragment horen. Als nieuwsgierigheid je drijfveer is, dan kom je hier ook wel enorm aan je trekken. Alleen het tegenstrijdige is natuurlijk dat wat je als woordvoerder wil, is namelijk heel graag vertellen over alles wat je ziet en meemaakt. En ja, daar moet je wel je wegen voor zien te vinden. En dat was ook tegelijkertijd ook wel weer de uitdaging. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te vertellen over dingen die je mag vertellen. En het is veel moeilijker om te vertellen over dingen die je niet kan vertellen, maar wel zodanig daarover te communiceren dat de buitenwereld wel snapt waarvoor we zijn en wat we doen. Tegelijkertijd, legt Inge uit, is het natuurlijk ook zo dat je als burger, als je alle, laten we zeggen, alle puzzelstukjes die in de openbaarheid toch wel ergens liggen naast elkaar legt, je een aardig beeld kunt vormen van wat zo'n dienst als de AIVD doet en hoe die precies werkt. Ja, alles is natuurlijk relatief, hè? Kijk, lees alleen maar de wet. Kijk in de rapporten van de CTIVD, kijk op onze website. Als je dat naast elkaar legt, dan lees je heel veel wel en kom je heel veel te weten over hoe we werken. Dus ook niks zeggen over je werkwijze is natuurlijk relatief. Alleen het punt is dat we niet kunnen zeggen wanneer we dan een microfoon plaatsen. Maar dat we microfoons plaatsen is natuurlijk wel bekend. Dat we mensen afluisteren is natuurlijk wel bekend. En waar het vooral om gaat is in welke situaties kan je dat dan wel of niet doen. Mag het wel en mag het niet? En doe je het wel en doe je het niet? Dus het zeggen van ja, we zeggen niks over onze werkwijze is in dat opzicht is beperkt. Ja, de meest spannende dingen kunnen we nooit vertellen. Dat is dan weer jammer. Dat is sowieso jammer, want er gebeurt hier echt ontzettend, hele mooie dingen, hele gave dingen met fantastische resultaten. En daar kan je dan niks over zeggen, omdat op het moment dat je dat zou vertellen, je precies het tegenovergestelde bereikt waarom je het doet. Namelijk degene die je wil in de gaten wil houden, waarmee je wil voorkomen dat er dingen verkeerd gaan in dit land, kan daar dan zijn voordeel mee doen. Een klassiek geluid wat je altijd hoort rondom die dienst. Hè? Dat heb ik ook in mijn proefschrift al volgens mij in de jaren 50 een keertje, en in ieder geval in de jaren 60 aangewezen, is dat zo'n dienst, die wil natuurlijk ook wel af en toe kunnen vertellen, dit doen wij goed en dit is een succes. Maar nou ja, dat is al even oud als toen natuurlijk. Het argument wat je altijd hoort is, wij kunnen geen successen delen, want daar zit geheimhouding aan vast natuurlijk. Dus dat maakt je als dienst aan de ene kant wel gehandicapt in dat debat. En aan de andere kant, en dat is ook iets heel interessants, dat debat wordt dus altijd over jou gevoerd. Dus in de Kamer en in de pers en in andere soorten media wordt er over jou gesproken en wordt dus ook gekozen in wat voor soort woorden, wat voor soort bewoordingen dat gebeurt. Dus nou, een mooi voorbeeld wat Inge ook laat zien, dat zit er allebei een beetje in, hè, was met het debat over de sleepwet. Dat is aan de ene kant typisch zo'n woord waar je als dienst kennelijk van weg wilt blijven, want dat is een soort typering waar je het niet mee eens bent. Maar je kunt ook niet zeggen van dat instrument is heel nuttig, want we hebben daar dit en dit succes mee geboekt. Nou, Inge zegt daar het volgende over. Om geloofd te worden moet je een betrouwbare organisatie zijn. En als je een betrouwbare organisatie bent, word je geloofd. Dus die twee spelen altijd een rol. En hoe je dat dan vervolgens naar buiten brengt en wie dat naar buiten brengt en op welke manier iemand dat naar buiten brengt en met welke woorden iemand dat naar buiten brengt, speelt daar natuurlijk altijd, ja, speelt daar in mee. Dus natuurlijk denk je daar van tevoren over na. Wie gaat deze boodschap verkondigen? Met welke woorden gebeurt dat? We hebben bijvoorbeeld enorm nagedacht, moeten we iets doen met die term sleepwet? Hè, dat is, nou, dat, dan ben je dus te laat. Op het moment dat die term gemunt wordt, ben je eigenlijk al te laat. En dan kan je daar tegenin blijven gaan, want het klopt niet. En het geeft maar een fragment weer van die hele wet en van die hele complexiteit waar dit vraagstuk met die wet om gaat. Maar de WIF is de sleepwet geworden. Ja. Ja, hadden wij daar als organisatie van tevoren op, hadden we daarop moeten anticiperen? Hadden we zelf daar, nou ja, ja, misschien wel. Maar ik weet niet of we het hadden kunnen bedenken. En daarin speelt misschien ook wel waar we het eerder over hadden, dat de aandacht voor deze wet in die zin ook wel verrassend was. Ja, maar moeten we die sleepwet, moeten we daar nog iets aan doen? Nou, we hadden een hele mooie foto van een heel modern vissersschip. Vol met, als je een modern vissersschip ziet, nou, dat hangt vol met apparatuur. Misschien soms wel apparatuur waar wij als organisatie van zouden kunnen dromen, bij wijze van spreken. Als wij dat op een bus zouden zetten, dan zit iedereen met grote ogen te kijken. Als je naar zo'n modern vissersschip kijkt, vol met die moderne apparatuur, dan weet je dat zo'n vissersschip, dat gaat niet zomaar een zee op om ergens in het wilde weg wat te gaan vissen. Nee, juist dankzij die apparatuur weet die visser exact waar hij of zij, meestal hij, moet zijn op welk moment om welk soort visje te vangen in die al die zeeën, al die wateren waar ze dan mogen vissen. Dus we hebben het wel geprobeerd, maar ja, dat was gewoon te laat. Ja, het was er al. Maar terwijl eigenlijk als je op die manier naar sleepnet kijkt, dan is sleepnet een hele ouderwetse benaming voor inmiddels een enorm geprofessionaliseerd beroep en een branche. Het interessante aan de communicatieafdeling is dat die natuurlijk de schakel is tussen de buitenwereld en de binnenwereld. En wat we ook gevraagd hebben aan Inge is, als je nou als communicatieafdeling of medewerker en misschien zelfs als individu iets tegenkomt waarvan je zegt, ik vind dat niet goed uit te leggen vanuit deze binnenwereld aan die buitenwereld. Sterker nog, ik heb daar mijn vraagtekens bij. We vroegen haar, hoe ga je daar dan mee om? Wat wij wel zeggen als woordvoerders is, ja, als ik dit buiten uit, hoe kan ik dit dan buiten uitleggen? Alleen al door die vraag te stellen, dwing je de ander om na te denken over wat er gezegd wordt en wat de consequenties kunnen zijn. Hoe leggen we dit nou buiten uit? Nou, is dat tegenspraak? Het is in ieder geval de vraag stellen om je te realiseren waar je mee bezig bent. Ja, en soms leidt dat tot dat je het met elkaar eens wordt en soms ook niet. Maar uiteindelijk moet natuurlijk de inhoud altijd de doorslag geven. Ja, hoe leggen we dit buiten uit, hè? Gezien, en dan buiten is, dat is op zich al tekenend, vind ik altijd. Want je praat hier altijd over binnen en buiten. Hoe leggen we dit buiten uit? Nou, buiten bedoelen we die paar honderd meter hier buiten de hekken. Hoe leg je dan uit wat we hier doen en waarom we dit hebben gedaan of waarom we dit zo doen? Nou, en dat is een andere manier van uitleggen dan richting een toezichthouder of richting een politiek. Maar hoe leg je dit aan die samenleving uit? Nou, en soms kan dat heel goed en soms vraagt dat toch nog eens even nadenken. Oké, maar als we dit dan op die manier willen doen, is dat inderdaad dan is dat dan zo handig of logisch? Want we hebben een grote verantwoordelijkheid. We mogen zoveel hier, hè? We hebben, we, we, we Mijn collega's die mogen inlichtingmiddelen inzetten die geen enkele andere overheidspartij mag inzetten. Dus dat brengt een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daar zijn ze zich ook terdege van bewust. En op het moment dat je dat doet, moet je altijd kunnen uitleggen waarom je dat dus hebt gedaan. Dat klinkt heel interessant, hè? Zo'n communicatieafdeling die eigenlijk op een bepaalde manier het ethisch gehalte van de organisatie. Nou, dat klinkt misschien een beetje groot, maar dat zit er wel een beetje in. De gedachte dat je, nou, als je het niet goed vindt uit te leggen, dat je daar dan even mee teruggaat. Dat zit er natuurlijk wel in. Ik vind het wel interessant, daar kan je natuurlijk deze gedachte nog wel tegenoverstellen. En dat is, die communicatieafdeling moet natuurlijk aan de lopende band dingen uitleggen die niet goed uit te leggen zijn. Want ja, dat inlichtingwerk is niet altijd even mooi. Het is wel noodzakelijk en voor de nationale veiligheid zijn allerlei redenen te bedenken waarom het gebeurt en waarom het op deze manier moet gebeuren. Maar als communicatieafdeling mag je nooit de details delen. Soms zelfs de strekking niet. Soms niet bij implicatie mag je iets zeggen. Moet je in dat publieke domein van alles zeggen wat je niet goed kunt uitleggen. Dus daar zit wel een soort spanning in. Ik denk namelijk dat niet alles even goed uit te leggen is. Dat hoort nu eenmaal bij dat inlichtingenwerk zelf. Nou, natuurlijk kun je wel van alles daarover uitleggen. Dat hebben we ook in het eerste deel van deze aflevering. Hebben we toch geprobeerd in dat gesprek ook met Nick en Ton opnieuw op tafel te krijgen. Nou, als je nou dat digitale domein je voor moet stellen. Of, dat werken met al die grote bergen gegevens. Hoe ziet dat er nou precies uit? Dat is ook tegelijkertijd de brug naar de volgende aflevering. Dan gaan we spreken met de toetsingscommissie inzet bevoegdheden en de commissie van toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. Het is een beetje toch raar, want bij nationale veiligheid gaat het over verregaande bevoegdheden die we moeten toekennen aan de diensten om voor onze nationale veiligheid te zorgen. En gaat het over verregaande ingrepen op fundamentele rechten van burgers. En juist daar is er niet een toezichthouder die kan zeggen tot hier en niet verder. De allereerste keer dat wij de term hoger beroep hoorden, dat was na een maand of twee van ons bestaan, toen we een grote operatie onrechtmatig hadden beoordeeld. Dat rammelde aan alle kanten. En toen werd er gezegd, ja, maar wij kunnen niet in hoger beroep. En toen heb ik gezegd, nee, dat kunnen de burgers die onder de 98% die wij rechtmatig beoordelen ook niet. Je hoorde een aflevering van Dossier AIVD, een podcast van Constant Heijzen en Wil van der Schans voor de KRO-NCRV. Meer afleveringen, onder meer over hoe je eigenlijk in dienst komt bij de AIVD, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan nu muziek. Ja, hoe kan het ook anders? Een James Bond-song. Uit de jaren 60 is dit Goldfinger door Shirley Bassey. Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl. Goldfinger uit 1964. En dat wordt zowel als een van de beste Bond-liedjes als Bond-films ooit gezien. Ja, nog steeds na al die jaren. Shirley Bassey hoorde je. Focus. Met Ruben van Haften. We hadden het net over de geheime dienst, maar we gaan iets heel anders doen. We gaan het hebben over sport. Tot en met aanstaande zondag is de Tour de France nog in volle gang. In de kopgroep Wielerpodcast bespreken Joost Vullings, Martijn Hendricks van de NOS en Mart Smeets dagelijks de gereden wedstrijden en gebeurtenissen rondom de Tour. Maar naast veel praten over wielrennen is er ook veel over te lezen. Mart doet deze aflevering alleen en duikt voor je in zijn gigantische boekenkast. En hij vertelt je wat zijn favoriete wielerverhalen zijn en welke ook absoluut niet. En er valt wat te winnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Het is een oud gezegde. Wie leest, die leert. Goeiedag. Dit is bijna, zoals ik vroeger zou zeggen, een extra uitzending. Er speelde wat door mijn hoofd om u, als volger van de podcast, misschien een zetje in de rug te geven op een gebied wat we nooit echt besproken hebben. Namelijk het lezen van wielerliteratuur of lectuur, zo u wilt. En waarom ik dat zeg? Omdat ik een redelijke verzameling boeken heb bijeengebracht ooit, om daarvan te leren, om leuke dingen mee te doen, om in mijn hoofd te zetten, om te gebruiken bij uitzendingen. Er is zoveel geschreven over wielrennen. Dat hou je niet voor mogelijk. Nou heb ik een kamer die helemaal vol staat van basketbal hier en Olympische sporten daar. En dan heb ik de cd's, dan heb ik de lp's, dan heb ik de grote boeken, de kleine boeken. Dan heb ik de Nederlandse literatuur, dan heb ik de reisboeken. En ja, er is één hoek en dat is de wielerhoek. En dat was, toen ik ooit begon met wielrennen, was dat bijna niet bestaand. Ik kwam wel ooit een keer in een winkel binnen, dat kan ik me nog goed herinneren. En daar lag een boekje. En dat was de Tour de France van 1949. En toen dacht ik van, wat het ook kost, ik koop dit. Het viel mee. De man keek mij aan en zei, maar u bent toch van televisie? Ik zei, ja, dat klopt, ja. Nou ja, dan maak ik voor u een schappelijk prijsje, 100 gulden, zei hij toen. En dat heb ik met groot genoegen, heb ik die 100 gulden heb ik neergelegd. Wat een prachtig ding. Wat schitterend. Uit 1949. Ja? Dat is 51, dat is 72 jaar geleden werd dat boekje uitgebracht en ik kocht dat. Maar daarna kwam van alles. Ik bedoel, ik ging het wielrennen in. Ik zag andere culturen. Ik ging naar boekhandels in Frankrijk, in Italië, in Spanje. Zeker ook in België, in Antwerpen, in Brussel, in Gent en in Brugge. En goed. De kast raakte vol en overvol. En er kwamen dubbele boeken. En dan kreeg ik leuke cadeaus voor kerst. En die had ik al twee keer, zo'n boek. Weet je wel, dat soort dingen. Maar dat maakt allemaal niks uit. Kijk, ik vind dat als je van wielrennen houdt, dan moet je twee dingen moet je zeker in huis hebben. Dat is in de eerste plaats De Renner van Tim Krabbe. Inderdaad. Dat gaat over een wedstrijd die in 1977 werd verreden. Dat is een wedstrijd waarin hij zelf optrad. We kennen het Franse parcours. En let wel, er zijn 43 drukken van verschenen. Er zijn, ik meen, 7 of 8 talen waarin De Renner is verschenen. Dat boek mag u lezen. Nee, moet u lezen. En er is nog een tweede boek en dat heet The Cycle of Lies. En dat is geschreven door een vrouw. Juliet Makour heet zij. Ze is van, hoe moet ik dat netjes zeggen, Amerikaans-Poolse afkomst. En zij heeft Lance Armstrong ontleed zoals nooit iemand tevoren dat gedaan heeft. Ze is met God en alle man rond Armstrong gaan praten en heeft een portret van hem neergezet. Dat is ijzingwekkend. Slecht en goed. Goed en slecht. En ik denk dat alleen een vrouw zoiets kan. In haar geval kon. Al die mannen die altijd om die Tour heen zitten, waar ik zelf ook bij hoorde, daar vervaagde toch een beetje het werkelijke beeld van wat er aan de hand was. Want we konden er nooit achterkomen. We konden niks bewijzen. En iedereen heeft wel boekjes geschreven. over Armstrong. Ik heb een hele aparte Armstrong-sessie, kan ik beleggen. Want ik denk dat er 30 boeken van hem in staan. Doet er allemaal niks toe. Die twee boeken zijn heel erg belangrijk. Maar er zijn er nog wel meer. En we kunnen een lijstje laten zien. En dat lijstje kan ik vrij snel met u behandelen. Dat zijn boeken die moet je niet gelezen hebben, maar die zou je kunnen lezen. Ik begin met Blazing Saddles. Dat is van een Amerikaan, die heet Matt Randall. Dat is de Amerikaanse kijk op wielerzaken. En als het goed is, geef ik de ISBN-nummers erbij, dan kunt u dat makkelijk bestellen. De Kleine Heine van Frank Heine. Dat is een heel erg leuk boekje. En ik zit nu achter mijn bureau en ik pak hem er even bij. De Kleine Heine ziet er zo uit. Dat is eigenlijk een grappig boekje die inspeelt op de taal die gesproken wordt in de wielrennerij. Nederlands boekje, uitgegeven bij De Muur. Dan was er een Ierse renner en die heette Paul Kimmich. Paul Kimmich schreef A Rough Ride. En dat is een echt heel goed, heel spannend boek. Uit het peloton, geschreven over wat er allemaal mis was, volgens hem. Hij werd uitgekotst door het peloton en boeklezers stonden te klappen. En dan is er nog dat ontzettende grappige boek. Ja, ik heb ze een beetje bij elkaar moeten zoeken, maar dit, kijk, 100 jaar tour van De Neel. Mijn oude compaan die vanuit de hemel toekijkt. Ik mis hem soms wel, maar dan pak ik zo'n boek en dan lees ik al die feiten en feitjes. Dat is heel erg leuk. Dat heet De Bijbel van 100 jaar tour, uitgegeven door Veen. ISBN-nummer kunt u vinden op de lijst. En dan is dat De Ereronde van de Eland door Thijs Solleveld. Thijs is in mijn optiek een van de beste Nederlandse wielerjournalisten. Hij zou zich iets moeten verfrissen, vind ik. En ik raad hem aan om geen Thomas Dekker part 2 te schrijven. Dat vond ik niet goed. Het standaardboek van de Tour. Ik heb gezocht naar iets van wat niet in onze cultuur zit. Dat is dit boek, het standaardboek van de Tour. Daar staat die man op en daar staat dat. Kijk, dit is uit België. Hartstikke leuk boek. En daar gaan we zo direct ook nog iets mee doen als we het goed hebben. En dan heb ik Rule Britannia. Rule Britannia ligt op het ogenblik niet hier naast mij, maar dat is geschreven door William Fotheringham. En dat is de Engelse schrijver over wielrennen. En hij bekijkt wielrennen als een sport, zoals hij ook bijvoorbeeld naar cricket kijken of naar paardenraces. Dus van enige afstand heel erg leuk. En dan is er Koersen in het Duister. Koers in het Duister is van David Miller. David Miller is een internationale wielrenner die etappes won in grote koersen en die zijn dopinggebruik toegeeft en dat uitdiept. Het is in het Nederlands vertaald bij Tyrion Sport en is de moeite waard. Dat zijn boeken die ik u gewoon aanraad. Het is een aardigheidje van de redactie van deze podcast om u dat mee te geven. En ik heb bedacht dat er een prijsvraagje aan vast moet zitten. Niet een lullig prijsvraagje, maar een prijsvraagje. Als u een aanmerking wilt komen voor in ieder geval 3 boeken die ik weg ga geven. Dus het standaardboek geef ik sowieso weg. Nelissen geef ik sowieso weg. En ik geef iets heel speciaals weg. Want, heb ik altijd geleerd, het is leuk om dingen weg te geven die je zelf nooit kon krijgen. Dit is misschien een heel gek boekje. Het gaat over 8 juli 1954. Toen was de Tour voor het eerst in Nederland. En startte in het Olympisch Stadion. Ik was daarbij met mijn vader, hand in hand. Mijn vader deed iets bij die Ronde van Frankrijk en ik mocht mee. En ik heb van degene die dat ooit georganiseerd hebben, heb ik dit boekje gekregen. Het staat vol met prachtige foto's. En hoe kan je eraan komen? Als je een goed antwoord geeft op deze vraag. Hoe zag de Nederlandse ploeg van de Ronde van Frankrijk 1954... die in het Olympisch Stadion startte, eruit? Noemt u mij de namen van de renners en van de ploegleider. En als u dat doet, dan heb ik dus in ieder geval 3... en misschien vind ik nog wel wat meer boeken voor mensen die het goed beantwoorden. Er zal een loting zijn en onze eigen Rosanne zal daar de leiding hebben en die zegt van die mensen komen in aanmerking. Het is een gibbetje. Maar het is een gibbetje met een ziel erin. Ik leerde van mijn opa altijd, degene die lezen, die leren. En ik heb geleerd. Ik wist niks van fietsen toen ik ermee begon in 1973. 10 dagen voor de Tour werd er aan me gevraagd, wil jij naar de Tour? Ik ben gaan leren en ik ben gaan lezen. En ik lees nog steeds. En het is het waard, want er worden hele leuke boeken geschreven. Nou, dat is het extraatje wat ik u en wij met z'n allen, de redactie van de podcast, dat we u meegeven. Ik hoop dat u er iets mee wilt doen. Je kunt het opnemen, je kunt naar de boekhandel lopen, je kunt naar bol.com of hoe heet dat allemaal gaan. Of je kunt de prijs winnen als je dat wil. En ik weet nu, op de zondag dat ik zit te praten, dat Sepp Koes de etappe heeft gewonnen. Ik vraag mij af, wie is de eerste die een boek over Sepp Koes gaat schrijven? Ik dank u voor de aandacht. Dat is een heel ouderwets gezegde voor mensen die een radioprogramma afsloten. Je hoorde de kopgroep. Tot zondag word je dagelijks bijgepraat over de Tour de France. En wil je nou de door Mart besproken boeken winnen? Stuur dan jouw antwoord op zijn vraag via een privébericht op het Instagram-account @de.kopgroep. Ik dank u voor uw aandacht. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Bicycle Race hoorde je. En dat was Focus alweer voor deze 14 juli. Zometeen is het de beurt aan Gaan met Mai. Mai, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de maximum snelheid binnen de bebouwde kom voor straten zonder stoep. Daar mag je dus nog met 30 km per uur rijden. En daar gebeuren dus veel ongelukken. Dat willen ze dus verlagen naar 15 km per uur. Zodat er dus minder ongelukken gebeuren. Kinderen veilig buiten kunnen spelen. En ga ze maar door. Dus ik ben benieuwd hoe de luisteraar daarover denkt. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Wat vind jij? Laat van je horen via de NPO Radio 1-app of via 0800-1121. Dat dus straks. Focus is er morgen weer. Dan met Lisa. Een hele fijne dag. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Cuba is een dode gevallen bij protesten tegen de communistische regering, zegt de staatsmedia. Het gaat om een 26-jarige man. Afgelopen zondag brak een zeldzaam protest uit in het land. Cubanen demonstreerden tegen de regering, de slechte leefomstandigheden in het land en de manier waarop de regering corona bestrijdt. Het komt zelden voor dat Cubanen op zo'n grote schaal de straat op gaan, want dat is illegaal. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, onder wie betogers, kunstenaars en journalisten. Thuiswerken in coronatijd. De meeste mensen vonden dat goed te doen, maar moeders met kinderen onder de 13 jaar wel iets minder dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het belangrijkste voordeel van thuiswerken is volgens het onderzoek het zelf kunnen bepalen van de werktijden. Daardoor is werk en privé makkelijker met elkaar te combineren. 20 wetenschappers roepen demissionair premier Rutte op om ventilatie serieuzer te nemen als maatregel tegen de verspreiding van corona. De wetenschappers vragen Rutte om bij persconferenties het handenwassen-icoontje op de lessenaar te vervangen door een goed ventileren-icoontje. Want volgens een van de wetenschappers heeft 1,5 meter afstand in binnenruimtes weinig zin zonder goede ventilatie. Een vader in China heeft zijn ontvoerde zoon na 24 jaar terug. Hij reed al die jaren met een scooter door het land met grote afbeeldingen van zijn verdwenen zoon. Na een tocht van 500.000 kilometer bleek de inmiddels 26-jarige man nog altijd in dezelfde provincie te wonen. Hij werd volgens de Chinese overheid teruggevonden op basis van DNA-onderzoek. Kinderontvoeringen zijn een groot probleem in China. Jaarlijks worden duizenden kinderen meegenomen om vervolgens te worden doorverkocht. 2 mensen die mogelijk betrokken waren bij deze ontvoering zijn opgepakt. Het weer, vooral in Limburg kan het veel regenen. In de rest van het land droger, maar wel bewolkt. Het wordt komende dag tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Met Mai Verbeij. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 14 juli en je luistert naar Gaan. De komende 2 uur kan je meepraten over het nieuws. Bel naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over het verkeer, maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag op 14 juli. Tijdens dit grote volksfeest vierden de Fransen de bestorming van de Bastille in 1789. Dat het begin aanduidde van de Franse revolutie. Malta laat vandaag alleen nog reizigers toe die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of mensen die in quarantaine gaan. Tot slot, koning Willem-Alexander reikt de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021 uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. 3 jonge kunstenaars worden onderscheiden en ontvangen elk een bedrag van €9.000. Zometeen gaan we het hebben over online haat, maar eerst wil ik met je hebben over verkeer in woonwijken. Veel mensen ergeren zich dagelijks aan te hard rijdende auto's in hun buurt en de onveilige verkeerssituaties die hierdoor veroorzaakt worden. Vooral mensen met kinderen houden regelmatig hun hart vast als de kinderen buiten spelen of naar een vriendje gaan. Peet van de Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid doet daarom de oproep om de snelheid in de straten zonder stoep terug te brengen naar 15 km per uur. Hij legt in het NOS Radio 1 journaal waarom dit een stuk veiliger is. Nou, als je 30 km per uur rijdt, dan is je stopafstand 13 meter. Hè? Reactie en remweg bij elkaar opgeteld. En bij 15 is dat aanmerkelijk korter. Je ziet ook dat bij 15 kilometer wegen, dat eigenlijk valt dat buiten de statistiek als het gaat om verkeersdoden. Terwijl in 30 kilometer straten je elk jaar toch tientallen verkeersdoden te betreuren hebt. Dus het maakt veel uit. In Elst ontstaan onveilige verkeerssituaties door het ontbreken van een veilige stoep en de snelheid van de automobilisten. In het NOS Radio 1-journaal ging verslaggever Vincent van Rijn langs bij Rob Teunissen, die al jarenlang strijdt voor de verkeersveiligheid in de straat. Rob legt uit hoe het kan dat de verkeersveiligheid in de straat te wensen overlaat. De stoep loopt inderdaad schuin af en dat is eigenlijk ook de oorzaak dat het hier zo gevaarlijk is. Want kinderen die met de fiets of met de step zijn en die nog niet weten hoe ze moeten remmen, die worden hier automatisch de rijbaan opgetrokken. En als je dan een auto treft die toevallig 30 of 35 rijdt,